بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس مختصر سے وقت میں، جیسا کہ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے ایک سلسلہ اور کڑی لے کر چلے ہیں، جس میں وہ اخلاق جس اخلاق کی شریعت نے مذمت کی ہے، ان اخلاق کے بارے میں، ان کی برائی، ان کی قباحت، ان کا گناہ میں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے جو ہے رکھ رہا ہوں. اور پچھلے ہفتوں میں نے آپ کے سامنے جو ہے اسی طرح جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے اخلاص نیت کے تعلق سے ہم نے دیکھا، اور اس کے برعکس ریا کی برائیاں دیکھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے حسد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی کہ حسد کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اور اسے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو گویا ہم اخلاق رذیلہ، ایسے اخلاق جو برے کہلاتے ہیں، جو برے ہیں، اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایک مومن کے اندر وہ اخلاق پائے جائے، تو ایسے اخلاق کی جو ہے کڑی ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک. اور اسی اخلاق کی کڑی اور سلسلے میں آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ایک اور اخلاق رذیلہ، ایک اور برے اخلاق، یا ایک اور ایسی خرابی جس کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے دھوکا. دھوکے کا جہاں تک بہرحال آج معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ دھوکا عام ہے اور سچ بولنا خاص ہے. مطلب کہ عام طور سے معاملہ یہ ہے کہ لوگ اتنا کثرت سے دھوکہ دیتے ہیں کہ دھوکہ دینا ایک عام معمول اور عام بات ہے، جس کو کبھی کبھار میں اور آپ برا بھی نہیں سمجھتے، بلکہ کبھی کبھار نہ دوسروں کے دینے کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہمارا دوسروں کو دھوکہ دینا برا سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ چلن ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے، ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر یہ بات بالکل عام ہے، دھوکہ دینا بالکل ایسی عام بات ہے. اور اتنا عام ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا وہ آدمی مشہور ہے. آپ بولیں گے جو دھوکہ نہیں دیتا مشہور ہو تو ہونا ہی چاہیے، لیکن سوال ہی ہے مسلمانوں کے سماج میں تو دھوکہ دینا ہی نہیں چاہیے، اور جب سب دھوکہ نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دھوکہ نہیں دیتا اس کی مشہور ہونے کا سوال ہی نہیں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اور کہا، قیامت سے پہلے ایسا معاملہ ہوگا کہ اچھے لوگ پہچانے جائیں گے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اس میں مطلب حدیث میں کیا، اس میں کیا علامت بتائی جا رہی ہے قیامت سے پہلے اچھے لوگ پہچانے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے برائی اتنے عام ہو جائیں گی کہ اچھے لوگ بہت کم ہوں گے تو پہچانے جائیں گے. کہ ایک شہر میں رسول اللہ فرماتے ہیں ایک ہی اچھا آدمی ہوگا، لوگ کہیں ہاں وہ اچھا ہے، بس اتنا ہی بچیں گے. مطلب اتنی برائی عام ہو جائیں گی کہ پورا سماج برا ہوگا، سوائے کہ ایک شخص ایک شہر میں ایسا ملے گا جو دھوکہ نہیں دیں گا، جھوٹ نہیں بولیں گا. تو چونکہ وہ اکیلا ہی ہوں گا ایسا، وہ مشہور ہو جائیں گا. آج کا اس مسلم سماج کو اگر ہم دیکھیں، مسلم سوسائٹی کو دیکھیں، ہماری کمیونٹی کو دیکھیں، تو دھوکہ عام ہے، سچ بولنے والے، دھوکہ نہ دینے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے کم ہیں اور مشہور ہیں. جیسے آپ پوچھیں بھائی وہ آدمی کیسا ہے، تو لوگ کہیں گے وہ آدمی تو بڑا مشہور ہے، بڑا اچھا ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک. اور باقی یہ فلاں تو کہیں گے، باقی کا معاملہ آپ چھوڑ دیجیے، بس میں نے کہہ دیا وہ آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو. تو پتا چلا دھوکہ دینے والے کم ہیں اس لیے مشہور ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کا زمانہ تو سب سے بہترین دور تھا، اس کے بعد کے ادوار اگر ہم دیکھیں تو برائی کرنے والے مشہور تھے، اچھائی کرنے والے نہیں. اس لیے کہ سبھی اچھائی کرتے تو جو برائی کرتا وہ مشہور ہو جاتا، سب بولتے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. مانو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ برائی کرتے وہ مشہور تھے، اچھائی کرنے والے مشہور نہیں تھے. کیوں؟ سبھی اچھائی کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سب یہ اچھا، یہ اور اچھا، یہ اور اچھا، اور اچھا ہے، سب اچھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مشہور کون ہوں گا. ہاں یہ برا ہے، یہ دیکھو کتنے اچھے اور یہ برا ہے، یہ نماز پڑھتے یہ نہیں پڑھ رہا، یہ فلاں کرتے یہ دھوکہ دیتا، وہ فلاں کرتے یہ شراب پیتا، ٹھیک. تو گویا اچھائی اتنی کم زیادہ تھی اس زمانے میں کہ برائی مشہور تھی. جب پتہ چل جاتا ہے بری عورت ہے، برا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائیں گی. آج معاملہ اس کے برعکس ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کے ابتدائی دور میں اس دین اسلام جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ بات بھی مشہور تھی کہ کون جھوٹا ہے لوگوں کو پتا تھا، معلوم آپ کو، بلکہ حکومتی سطح پر لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اور یہ جھوٹا ہے، مطلب اتنے لوگوں پر جھوٹ ثابت ہے. آج اگر ہم یہ پتا لگانا چاہیں کتنے لوگوں پر جھوٹ ثابت ہے، تو ہم کو جھوٹ ثابت کتنوں پر نہیں پتا لگانا پڑے گا، سچ کتنوں پر ثابت لگانا پڑے گا، کتنے لوگ سچے ہیں، جھوٹوں کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں، پورے جھوٹے ہیں. تو اسی طرح دھوکے بازی یہ عام چلن ہے، آج یہ عام طرز ہے، یہ ہمارا زندگی جینے کا شیوا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی جی نہیں جا سکتی، ہے نا. دھوکہ دینا شریعت میں بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، یہ اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی، ہے نا، اس کا گزران نہیں ہے. بڑی بہت مثال دے سکتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر اگر تجارت کرنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا. ہر آدمی آپ کو بول رہا ہے، ہر آدمی مجھے بول رہا ہے، یہ اس کے بغیر تجارت تھوڑی ہوتی. سوال یہ کیا واقعی میں تجارت بغیر دھوکے کے نہیں ہو سکتی، بغیر جھوٹ کے نہیں ہو سکتی؟ تو کہے ہاں ہاں، بغیر دھوکے اور جھوٹ کے تجارت نہیں ہو سکتی. سوال یہ بات کس نے آپ کو بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تاجر تھے، آپ بزنس مین تھے، اور کم بیس اکثر صحابہ میکسیمم سب تاجر تھے. اب انہوں نے کیسی تجارت کیوں گی؟ جب جھوٹے اور دھوکے کے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہم سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کیسی کیوں گی جبکہ سب سے سچے لوگ تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کو نمونہ بنانا پڑے گا اپنی تجارت میں، اپنے کام میں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو ہم نے اپنی نفس پر جھوٹ کو، دھوکے کو اتنا گھڑ لیا ہے، اتنا اس کو وہ کر لیا ہے کہ دھوکا اور جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں بتاتا ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بھی دھوکے کی قسم ہی ہے، جس میں انسان سچ بات نہ بول کر دوسری بات بولتا ہے نا. اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امریکہ میں ایک سروے کیا گیا تھا، حالانکہ سروے کا مطلب جو کیا گیا تھا وہ کسی اور نیت سے، ایک مقصد سے تھا کہ بچے کیسا سیکھتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری باتیں اور بھی جو ہے سماج کی ظاہر ہوئی. انہوں نے اس میں اندازہ لگایا کہ بچے جو ہے ان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو برائی ہے، اور وہ برائی کیوں آتی اور کیسے آتی، اندازہ لگایا. انہوں نے ایسے کچھ ہزار دو ہزار فیملیز لیے، ہزار دو ہزار خاندان لیے جن میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس میں انہوں نے اندازہ لگایا بچے چیزوں کو کیسے سیکھتے ہیں. چونکہ ان کا مقصد تھا بچوں کو جو نئے سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں کیسے مدد ہو، کیسے ان کو آسانی سے ہم کریں، بچے کیا سیکھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ بچے جو ہے جھوٹ بولنا والدین سے سیکھتے ہیں، بچے جھوٹ بولنا والدین سے سیکھتے ہیں، اور بالخصوص ان والدین سے سیکھتے ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے. اس لیے کہ وہاں لینڈ لائن کئی زمانہ پہلے ختم ہو چکی ہے، اس لیے موبائل ان کے پاس ایک فون کا ذریعہ ہے. تو انہوں نے پتہ لگایا کہ بچے جھوٹ بولنا گھر سے سیکھتے ہیں، باہر نہیں سیکھتے جا کر، اور بالخصوص والدین سے سیکھتے ہیں، اور اس میں بھی خاص طور سے اپنی ماں سے سیکھتے ہیں. ایک عجیب، حالانکہ وہ اسٹڈی تھی بچوں کو تعلیم دینے پر، ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے پر، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا برے اخلاق کیسے آتے ہیں. اب آپ کہیں گے موبائل فون کے ذریعے کیسے برے اخلاق آ سکتے اور برائی آ سکتی اور جھوٹ آ سکتا اور فلاں آ سکتا ہے. تو انہوں نے جو اسٹڈی کی اس میں پتا چلا کہ بچے جو جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلے وجہ والدین ہوتی ہے. کہ ایک باپ گھر میں بیٹھا ہے اور فون آیا کسی کا، موبائل فون آیا. اب جب فون آیا اس باپ نے اٹھایا، اور وہ آدمی وہ نکلا جس سے اس کو بات نہیں کرنا تھی. تو جو ہی اس کا فون آیا تو وہ آدمی گھر میں موجود اور بولتا میں تو ابھی بازار مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، ابھی مشکل ہے ملاقات کرنا، جبکہ وہ کہاں ہے؟ گھر میں ہے. بچہ اس کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے کہ ایسا فون آیا تو ایسا بھی بول سکتے، جبکہ ابو اور والد جو ہے گھر میں ہیں لیکن بول رہے کیا، مارکیٹ میں ہوں. تو مطلب ایسا کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بچوں سے سب سے پہلے تعلیم لی دھوکہ دینے کی، بڑوں سے معاف کرنا، بچوں نے تعلیم لی، علم حاصل کیا کہ دھوکہ کیسے دیا جائے. دوسرا، والدہ اپنی ماں سے سیکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی ماں کو فون آیا، یہ بالکل عام بات ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، کسی کو فون آیا موبائل پہ، ارے وہ ہم آپ سے ملنا آنا چاہ رہے تھے، ارے نہیں نہیں نہیں آج نہیں آتے تو اچھا، آج تو بس ہم باہر جا رہے تھے، حالانکہ جا رہے کہیں بھی نہیں، کیوں تو آنے والا اتنا ایسا آدمی جس سے ہم ملنا نہیں چاہتے. تو فوراً اس عورت نے کیا بول دیا اس ماں نے، ارے ہم تو باہر جاتے تھے، آپ نہیں آتے تو اچھا ہے، یہ اگر آ رہے ہوں گے تو بس 10 منٹ میں آ جائیے، کیونکہ 10 منٹ کے بعد ہم کو جانا ہے. یہ 100% جھوٹ تھا، 100% یہ کیا تھا، جھوٹ تھا. تو وہ بچہ جو اس ماں کے بازو کھڑا تھا، وہ ماں سے کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ ماں سے سیکھ رہا ہے کہ ایسا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ رشتے داروں کو ایسا بولنا چاہیے، وہ رشتے داروں کو ایسا بولنا چاہیے، اس کو ایسا دھوکہ دینا چاہیے. اور وہ دھوکہ دینا سیکھ رہا ہے. تو یاد رکھیے, ہماری نسلیں ہم سے ہی دھوکہ دینا سیکھتی ہیں, ہماری نسلیں ہم سے ہی جھوٹ بولنا سیکھتی ہیں, اور یہ بات بالکل عام ہے. اور بالخصوص مائیں اپنے بچوں پر بہت زیادہ دھیان دے کہ وہ دھوکہ نہ دے, ان کو تربیت دی جائے, ان کو تعلیم دی جائے, ان کو چیزیں سکھائی جائے کہ وہ سچ بولے اور کبھی دھوکہ نہ دے, کسی بھی حالت میں دھوکہ نہ دے. سوائے اس کے یہاں شرعی ضرورت ہو, ایک الگ چیز ہے, لیکن عمومی اعتبار سے ہم کو ایسی کوئی شرعی ضرورت نہیں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں. کہاں شرعی ضرورت, وہاں ہو سکتی ہے کوئی آدمی دشمن آپ کو پکڑ لے اور پوچھے مسلمانوں کی فوج کتنی ہے, ٹھیک ہے وہاں آپ دھوکہ دے سکتے گی. اگر لگتا ہے زیادہ بولنے سے فائدہ ہے کہ دشمن ڈر جائیں گا تو آپ بول دیجیے زیادہ ہے, لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہوگا کہ دشمن حملہ کریں گا اور پکڑا جائیں گا تو آپ بول دیجیے کم, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عمومی اعتبار سے آپ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو عام زندگی میں ایسا کوئی موقع نہیں جسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں, ٹھیک. تو آج ہم دیکھتے ہیں دھوکہ دینا یہ بالکل عام چلن ہے, اور جو دھوکہ نہیں دیتا وہ معروف ہو جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ دیکھو وہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ بہت کم لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں, اس وجہ سے وہ معروف ہو جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر. تو ہمیں چاہیے ہر برے اخلاق, ہر برائی کو جو اپنی نفس سے ہم نکالنے کی کوشش کریں. اب آئیے دھوکہ دینے والا کیا کیا جرم کرتا ہے, کون کون سے اس سے غلطیاں کمٹ ہوتی, کیا کیا کرائم, کیا کیا جرم, کیا کیا گناہ وہ کرتا ہے. دیکھیے میں ایک بات ایک رکھوں گا, دھوکے باز انسان جو ہے دوسرے بھائی کے لیے جو ہے خبیح کام اور شر اور فساد کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. دھوکہ دینے والا آدمی اپنے بھائی کے لیے برے کاموں کو, خراب چیزوں کو, فساد کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو دھوکہ دینا ہے. سب سے پہلا گناہ کیا کرتا ہے, وہ برائی کو, خبیح چیزوں کو, برے کاموں کو, فتنوں کو, فساد کو مزین, خوبصورت, اس کو زینت دے کر پیش کرتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال یہ ہو سکتی کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس کچھ مال ہے, اب آپ چاہتے ہیں اس کو دھوکہ دوں, تو آپ اس کو کہہ رہے دیکھو وہ مارکیٹ میں جو میری ایک دکان ہے نا, اس دکان میں تو کچھ بھی چلتا ہے کرائے سے اگر آپ ڈالے تو, حالانکہ دکان میں کچھ بھی نہیں چلتا ہے, اور تم جو ہے فلاں اگر وہاں تجارت چالو کر دو تو اتنا فائدہ ہوگا, ایسی چلیں گی ہاتھ تو ہاتھ بک جائیں گا, لاکھوں کروڑوں تم کما لو گے دو چار مہینے میں, اور فلاں ہے, جبکہ آپ کو پوری طرح سے پتا ہے کہ وہاں کئی لوگ لٹ کر نکلے اس دکان میں سے, وہاں آج تک کوئی تجارت نہیں چلی. تو یہاں کیا کرتا ہے دھوکہ دینے والا انسان, شر کو, خباحت کو, فساد کو, برائی کو سامنے والے کے سامنے دوسرے انسان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے نا, خوبصورت بنا کے پیش کرتا. جیسے کہ میں کسی کو دھوکہ دینا, اب دھوکہ دینے کی وجہ حسد ہو سکتی ہے, جھوٹ بولنا ہو سکتا ہے, نقصان کی نیت ہو سکتی ہے, بدلہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ سب برائی ہے. لیکن یاد رکھی, اب مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 12th پاس ہو چکا ہے, کون سے کورس میں ایڈمیشن لے, اب میں اس کی تعلیمی قابلیت بھی جانتا ہوں, اس کا تعلیمی معیار بھی جانتا ہوں, سب مجھے پتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں. اور وہ مجھ سے آ کے پوچھتا, دیکھیے میں جو ہے بی ایس سی کروں, بی کام کروں, بی اے کروں, یا میں جو ہے انجینئرنگ میں جاؤں, میڈیسن میں جاؤں, کیا کروں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لڑکا اس لائق نہیں ہے کہ یہ جو ہے بی ایس سی کر سکے, تو میں اس کو مشورہ دوں گا آپ جو ہے بی کام کیجیے, یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے, آپ جو ہے انجینئرنگ نہ کرتے ہوئے فلاں کیجیے, کورس آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے, میں اس کو اچھا مشورہ دوں. لیکن یہاں میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, جیسے ہی وہ میرے پاس آتا ہے مجھے پتا ہے اس کو مجھے دھوکہ دینا ہے, کیوں, تو جو بھی وجہ ہے, نقصان کرنا اس کا, اس کو تکلیف پہنچانا, اس کی تکلیف پر خوش ہونا, اسے پرانے بدلے نکالنا, اس سے حسد رکھنا, جلن رکھنا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب وہ میرے پاس آیا اور میں اس کو بولا رہے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیجیے, بہت آسان ہے, جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا پرسنٹیج کم ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ کر سکے, وہ بڑی مشکل سے 12th پاس ہوا ہے, لیکن میں اس کو بہکاتا ہوں اور کہتا ہوں ارے آپ تو انجینئرنگ کے لائق ہے اور چھوٹی موٹی نہیں, آپ تو میکینیکل انجینئرنگ میں لیجیے. وہ کہے اگر میرے کو ایڈمیشن نہیں ملتا, ارے آپ پیمنٹ سیٹ لیجیے, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ تو, اور بہت آسان رہتا ہے, بس یوں یوں یوں اور یوں ختم, پورے پیپرز ہو جاتے ہیں, یوں پاس ہو جاتے ہیں, رزلٹ آ جاتا ہے اور آپ جو ہے انجینئر بن جاتے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں یہاں آپ کا مقصد اس کو دھوکہ دینا ہے. اور وہ بےچارا کیا ہے, اس شر کو, فساد کو آپ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آدمی وہ کام کر لیتا ہے, وہ تجارت ڈال دیتا ہے, وہ عمل کر لیتا ہے, اپنی لڑکی کو اس گھر میں بیاہ دیتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, دھوکہ آپ نے چونکہ اس کو اتنا سجایا. ایک لڑکا ہے جو برا ہے, خبی ہے, اس کے نشہ اور اس کی برائی مشہور ہے, آپ کو پتا ہے, پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں, جب ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ میری لڑکی کے لیے ایک پیغام آیا کیا کروں, اور آپ اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو, اب بتا رہے بہت اچھا لڑکا ہے, وہ تو بڑا دیندار ہے, اس کی نمازیں تو مشہور ہے, اس کی زکات تو بڑی مشہور ہے, حالانکہ نہ کبھی مسجد میں دکھا ہو سالوں سے, نہ اس نے کبھی زکات دی, صرف آپ دھوکہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دھوکہ دینے والا سب سے پہلا کیا کرتا ہے, فساد کو, برائی کو, شر کو خوبصورت بناتا ہے, اور خوبصورت بنا کے سامنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کی طرف آگے بڑھو. دوسرا جو گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے, ایک چیز کے ظاہر کو چھپاتا ہے جو کہ برا ہے. معاف کرنا, ایک چیز کے زہر کو چھپاتا ہے جو کہ دکھنے میں اچھا ہے یا جو دکھنے میں برا ہے, مطلب دونوں کام کر سکتا ہو. کبھی کوئی چیز اسے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, میں دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں, تو اس کو بری بتاتا ہے, اور کبھی اسے ایسا لگتا ہے یہ چیز آپ کے لیے بری ہے تو اس کو اچھا کر کے بتاتا ہے, نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی ہے. ٹھیک, تو وہ کیا کرتا ہے, ایک چیز کے زہر کو چھپا کر اور درست انداز میں دکھلاتا ہے. مطلب ایک چیز ظاہر ہے خراب ہے لیکن اس کو وہ درست انداز میں, نہیں نہیں بہت اچھی ہے, اس کی ظاہر باہر مت دیکھیے, اندر تو بالکل ایک دم بہترین سونا ہے, وہ مت دیجیے. اس کو کیا کرتا ہے, وہ اس کے باہر ظاہر کو بدلتا ہے, چھپانے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک, دکھلاتا ہے, اور اس کے باطن کو جو برا اور خراب ہے اس کو نظروں میں اچھا دکھاتا ہے. ٹھیک, یہ بھی دھوکا ہے. آپ یہ دھوکا, اس دھوکے کی مثال کئی جگہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کپڑا خریدنے گئے, کپڑے کے اوپر داغ, ارے یہ تو صرف اوپر داغ ہے, اندر تو ایسا وائٹ کپڑا نکلے گا, ایسا کپڑا کیا بولیں گے, بس کیا میں نے آپ کو فلاں کر دیا. ارے گاڑی باہر سے خراب دکھتی ہے, اس کا انجن تو اتنا فرسٹ کلاس ہے ایک دم, یہ ہے جبکہ باہر سے بھی کپا اور اندر سے بھی برباد ہے. اس کا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہے. ارے اس چیز کو آپ صرف باہر سے مت دیکھیے, ارے اندر سے تو فلاں ہے. مطلب وہ کیا کرتا ہے, اگر باہر خراب ہے تو اس کو اچھا دکھلاتا ہے, اندر برا ہے تو اس کو نظروں میں ایسا کرتا ہے نہیں برا نہیں اچھا ہے. تو دوسرا گناہ یہ کرتا ہے, چیزوں کی حیثیت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اچھائی کو برائی, برائی کو اچھائی. اگر مجھے لگتا ہے یہ کام کر کے آپ کا فائدہ ہے تو میں اس کو برا بتاتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے یہ کام کر کے آپ کا نقصان ہے تو اس کو اچھا کر کے بتاتا ہوں. اس لیے کہ میرا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہے, میرا مقصد جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اور دھوکہ دینے والے بہرحال بہت زیادہ دن تک بچ نہیں سکتے, آتر کی بہت جلدی دھوکے بازی سامنے آ جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ دوسرا کام یہ کا. تیسری چیز جو کرتا ہے وہ کیا ہے کہ دھوکہ دہی کے لیے وہ جو ہے دل میں بات کو چھپاتا ہے اور دل میں بات کے خلاف بات کرتا ہے آپ سے. دھوکہ دینے والا کیا کرتا ہے, مجھے پتا چل گیا کہ یہ چیز اگر آپ مجھ سے خریدیں گے تو خراب ہے, تو میں اس چیز کو چھپا لیتا ہوں دل میں, جو ہے مطلب جو ظاہر بتا رہا ہوں, ارے نہیں بہت اچھی چیز ہے, تو دل میں کیا کر رہا ہوں, میں چھپا رہا ہوں برائی کو. سمجھ رہے آپ, یہ بہت سنگین جرائم ہے پورے کے پورے, اتنے سخت جرم ہے کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ہمیں دھوکہ دے, مراد یہ کہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دے. اور یہ روایت جو آتی ہے اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گئے جو اناج بیچ رہا تھا, اناج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر سی بات ہے اسی سماج میں رہتے تھے اور تمام چیزیں جانتے تھے. آج بھی ہم جو سماج میں رہتے ہیں کچھ خریدنے جائے تو ہم کو سب آئیڈیا رہتا نا, اگر سمجھ کسی نے موسمبی کا ڈھیر جمایا ہے تو ہم فوراً اوپر کی موسم بھی ہٹا کے اندر کی دیکھتے ہیں, کیونکہ اپنے ہم کو پتا ہے اندر کیا کراؤں گا, اوپر کیا ہم ہٹا کے نیچے کیا ہم دیکھتے ہیں, ہمیں پتا ہے اندر کیا کیا ہوں گے نا. تو ہم کو آئیڈیا ہوتا ہے ایک ایک مارکیٹ کا, ایک ایک جگہ کا, ایک ایک دکاندار کا, ایک شخص کی جو ہے فطرت کا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, اس سے پوچھا اناج کیا بھاؤ ہے, تو اس نے کہا اناج فلاں فلاں ہے. اور آپ نے اناج میں ہاتھ ڈالا تو سوکھا اناج تھا, لیکن پھر آپ نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر ہاتھ ڈال کے جب نکالا تو اندر گیلا اناج نکلا. تو آپ نے کہا یہ تو گیلا ہے اندر, تو کہا کہ وہ رات بارش ہوئی تھی, اب صبح کوئی مال نہیں خریدیں گا بول کر میں نے کیا کیا, گیلے کو نیچے ڈال دیا اور سوکھے اناج کو اوپر ڈال دیا کہ لوگ اوپر کا سوکھا دیکھیں گے, وزن کریں گے, لے جائیں گے. اس میں سامنے والے کے دو نقصان, ایک تو گیلا اناج ملیں گا جس سے اناج خراب ہو سکتا ہے, دوسرا گیلا اناج وزن میں زیادہ بھرتا ہے سوکھے سے, دو نقصان ہو رہے نا اس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس شخص کو فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا کے الفاظ ہے, وہ ہم میں سے نہیں, وہ مسلمانوں میں سے نہیں, دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کی شناخت کیا ہے, جو دھوکہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. شناخت تو ایسی ہے, جو دھوکہ نہ دے وہ مسلمان نہیں, بلکہ غیر مسلموں میں ایک ایسا تاثر ہے کہ اگر کوئی مسلمان دھوکہ نہ دے تو اس کو بولتے ہیں تو مسلمان ہے. بڑی تعجب کی بات ہے, امیزنگ سچویشن ہے, تو مسلمان نے دھوکہ نہیں دیا تو نے آج تک, معلوم آپ اس حد تک ہے. بلکہ اگر آپ تاجروں کے اندر دیکھیں, حالانکہ جھوٹ بولنے والے دھوکہ دہ ان کی قوم میں بھی ہے, لیکن مسلمانوں نے اس کثرت سے اس نمونے کا اظہار کیا کہ میں بہت اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں. ایک کمپنی کا سی او, چیف ایگزیکٹو آفیسر جو تھا, وہ دوسرے کمپنی کے سی او سے بات کرنے لگا, اور اس کا مینیجر جو تھا ایک مسلمان تھا. مینیجریل پوسٹ بہت بڑی ہوتی ہے, یاد رکھیں, چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہوتی, وہ مینیجر ہے کمپنی کا. تو ایک سی او نے دوسرے سی او کے پاس بھیجا اس مینیجر کو, کہا کہ فلاں صاحب جا کر تم جو ہے اسے چیک لے کر آؤ, چیک کوئی رقم بھی نہیں, سونا نہیں, چاندی نہیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایزی کیش ہو بھیج دے, چیک جو کمپنی کے نام پر. تو وہ مینیجر نے, وہ سی او نے اس سی او کو فون لگا اور کہا میں چیک اس کو دے دوں کیا, تو اس نے کہا دے دے, ارے یہ تو مسلمان ہے, تو دینے کا تو بول رہا لیکن مسلمان ہے. تو اندازہ لگائے جب کہ چیک کراس چیک تھا, اس نے کہا وہ جو مسلمان تھے مجھ سے جب بتایا کہ چیک کراس چیک تھا, مطلب وہ چیک کمپنی کے نام پہ تھا اور ڈالا بھی نہیں جا سکتا میرے اکاؤنٹ میں, نہ میں پیسے نکال سکتا ہوں. تب بھی وہ لوگ دیکھیے ہمارے دھوکے اور شر سے کتنا ڈر رہے ہیں, کہ اس کو ڈر تھا اس کو دوں کہ یہ مسلمان ہے. تو اس نے کہا یار میری کمپنی کا مینیجر ہے اور آپ کس کو بھیجو, تو اس سے بڑا کون سی میں مجھے آنا پڑے گا اٹھ کر. تو کہا نہیں بس پوچھ رہا تھا بھائی مسلمان رکھا کہ تو نے اندازہ لگائی. اس قسم کا امیج, اس قسم کا تصور ہمارے پاس ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما رہے جو دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں, اور یہاں ہمارا معاملہ تو یہ کہ جو دھوکہ نہ دے وہ ہم نہیں ہیں, مطلب مسلمان ہی نہیں ہے دھوکہ نہ دے, یا دھوکہ نہیں دیتا ہو یا وہ پھر بہت اچھا مسلمان ہے دھوکہ نہیں دیتا. جبکہ مسلمان دھوکہ دیتا ہی نہیں, جو دیتا وہ ہمیں سے نہیں, رسول اللہ نے فرما دیا سیدھے سے. تو یاد رکھیے بہت بری چیز ہے. تو یہاں تیسرا گناہ کیا کرتا ہے, دھوکہ دینے والا بات کو دل میں چھپاتا ہے اور دل کی بات کے برعکس بات کرتا ہے. مجھے معلوم یہ چیز اچھی ہے تو میں بولتا ہوں نہیں نہیں بری ہے, دل نے بتایا اچھی ہے کہ بری, بولتا ہوں پتا یہ چیز اچھی ہے بری ہے لیکن بولتا ہوں نہیں بہت اچھی ہے لے لیجیے. اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ایسے دھوکہ دیتے. ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو مشورہ دیا اور کہا فلاں جگہ جو ہے ایک جوتے کی دکان ڈال دیجیے, جوتے چپل کی, جبکہ اس بازار میں جوتے چپل کی دکان ہے ہی نہیں اور وہاں چل بھی نہیں سکتی, مارکیٹ ہی ایسا ہے جہاں جوتے چپلوں کا وہ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا یار وہاں تو ارے نہیں چل سکتا, میں چلاؤں گا اتنے کسٹمر بھیجوں گا تمہارے پاس, فلاں کروں گا فلاں کروں گا. اور اس صاحب نے بڑی مالیت بڑا جو ہے ایک مال اس میں انویسٹ کر دیا اور دکان لگائی اور 6 مہینے بعد ان کو بند کرنا پڑی. اور یہ صاحب بعد میں ہنستے ہوئے دوسروں کے سامنے بولنے لگے رہے کیسے پھنسایا اس کو, اب پتا چلیں گا اس کو فلاں کیسے ہوتا ہے, بہت ہوشیاری کر رہا تھا نا پہلے میرے سے نہیں پوچھا, اب پوچھا تو میں نے اس کا بدلا لیا پہلے والے, پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا مجھ سے. اندازہ لگائیے اس حد تک مسلمان ایک دوسرے کو دھوکہ دے, جبکہ ہم جانتے ہمارا مال ہماری عزت اور ہمارا خون ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگوں کا مال, تم لوگوں کی جان خون مال اور عزت ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح سے یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا, یہ دن عرفے کا دن تھا اور اس شہر کی حرمت ہے, مکے کی حرمت, نو ذوالحجہ کی حرمت اور خود جو ہے ذوالحجہ کی حرمت, ایسے ہی تمہارا مال تمہارا خون اور عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے. مطلب اس کو پامال نہیں کر سکتے دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا مال ہم, لیکن آج یہ بات تو ہمیں کامن ہے, ایک دوسرے کا خون مال عزت اچھالنا بالکل عام بات ہے, جھوٹ بول دیا غیبت کر دی دھوکہ دے دیا چغلی کی عام بات ہے. تو یہاں اندازہ لگائیے اتنی اہم چیز ہے. تو دھوکہ بہت خبیث جرم ہے, یاد رکھیے. تو سامنے والا کیا کرتا ہے, تیسرا جرم دھوکہ دینے والا جو دل میں اس بات کو چھپا کر اس سے برعکس بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور جو کام دھوکہ دینے والا کرتا ہے وہ یہ ہے, مخالف کی مال بیوی اولاد خادم اور دوستوں کی چغل خوری اور عیب جوئی کے ذریعے ان کے رشتے خراب کرتا ہے. دوسرے مسلمان بھائی کی جو ہے اس کے دوست, اس کی بیوی, اس کے خادم, اس کا مال, اس کی عزت تو کیا کرتا ہے, چغل خوری کے ذریعے جھوٹ بول کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے, اس کو بدنام کرتا ہے, رشتوں کو توڑتا ہے. یاد رکھیے تو دھوکہ دینے والا یہ بھی کرتا ہے کہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. کہ انسان جا کر کسی کے بازو بیٹھ جائے, کسی دوست کے بازو بیٹھ کر کہے, اس کا مقصد دھوکہ دینا. دیکھیے وہ پہلے سے اس نیت سے آ رہا ہے, ایسا نہیں کہ وہ خود دھوکے میں, وہ دھوکہ دینے آ رہا ہے اور آ کہہ رہے یار تمہارا دوست تو آج کل تم سے زیادہ ملتا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس دوست کی برائی ظاہر کر کے اس کو دھوکے میں ڈال کے دونوں کی دوستی برباد کر دو. جبکہ یاد رکھیے دوستی ایک ایسا رشتہ ہے اور ایک ایسا واحد رشتہ ہے جو ہم بناتے من, باقی سب رشتے بنے بنائے رہتے ہیں. پیدا ہوا تو ماں ہے باپ ہے ماموں ہے چچا ہے نانا ہے داد, سب رشتے بنے بنائے گئے. ٹھیک ہے, شادی ہوئی تو سب رشتے بنے بنائے گئے, ہے نا, سسر ہے ساس ہے یہ سالے ہے یہ سالیاں ہیں یہ فلاں ہیں, سب بنے بنائے رشتے. ایک ہی رشتہ ہے جو میں اور آپ قائم کرتے ہیں, اور رشتہ ہوتا ہے دوستی کا. یہ ایک ہی رشتہ ہے جو میں اور آپ قائم کرتے بناتے ہیں, باقی سب بنے بنائے ملتے ہیں ہم کو. تو اتنا اہم رشتہ ہے یہ, اس رشتے کو خراب کرنا چاہتا ہے, اور جو دو لوگ اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے جدا ہو تو ایسے لوگوں کی تو بڑی شریعت کے اندر مقام ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات لوگ جو عرش کے سائے کے اندر ہوں گے جبکہ کوئی سائے نہ ہوں گا, ایک وہ ہوں گا جو صرف اللہ کے لیے ملتا اور اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے, مطلب اللہ کے لیے دوستی کرتا اللہ کے لیے دشمنی کرتا الگ ہو جاتا ہے, کتنا مقام ہے. تو یہ کہ رشتہ جو میں اور آپ بناتے ہیں تو وہ آ کر بازو بیٹھ کر کہتا ہے آپ کا دوست تو جو ہے بہت دن سے ملا نہیں آپ کو, شاید اچھے کورس میں اس کو ایڈمیشن مل گیا اس لیے اس کو تکبر آ گیا ایسا لگ رہا مجھے, شاید اس کو اللہ نے مال دیا اس کے والد کو تو شاید آپ نہیں آ رہا, شاید اس کی تجارت اچھی چل رہی تو آپ, ارے اس کی شادی ہوگی خوبصورت بیوی مل گئی تو اب کہاں تم سے ملے گا. بہانے, مقصد ہے دھوکہ دینا, نقصان پہنچانا, رشتے برباد کرنا. اسی طرح کسی کی بیوی کا جو ہے خادم دوست بیوی کو بہکائے چغل خوری کرے تاکہ رشتہ خراب ہو جائے, اسی طرح خادموں کو بہکائے, نوکروں کو اور خادموں کو بہکانا بہت عام بات ہے, اس زمانے میں لوگ غلاموں کو بہکاتے، آج بھی کرتے ہیں نا، آپ کسی کی دکان پر چلے گئے، مقصد ہے دھوکہ دینا، کیا ملتی تم کو تنخواہ یہاں؟ مجھے جو ہے 3,000 ملتی. ارے بہت کم دیتے، میرے پاس تو 4,000-5,000 کے نیچے میں بات ہی نہیں کرتا، کبھی یہاں سے ارادہ رہا چھوڑنے کا تو آ جاؤں. آپ کا یہاں مقصد ہے آپ کے دوست کو دھوکہ دے کر اس خادم اور غلام کو، اس نوکر کو، اس سرونٹ کو توڑا دینا، یہی مقصد ہے نا. یہ دھوکہ یاد رکھی. تو دھوکے باز کیا کرتا ہے؟ دوست، بیوی، رشتے دار، غلام، خادم، ان کے سامنے چغل خوری کرتا ہے، اس آدمی کی عیب جوئی کرتا ہے، عیب ٹٹولتا ہے، عیب نکالتا ہے، برائی کرتا ہے. مقصد یہ کہ اس کے ذریعے اس کو دھوکہ دوں اور اس کے خادم کو، اس کی بیوی کو، رشتے داروں کو، دوستوں کو اسے دور کر دوں. تو یہ بھی یاد رکھی دھوکہ ہے. اسی طرح جو ہے جان و مال سے ایک دھوکہ دینے والا سامنے والے کی جان و مال سے اور اس کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، چونکہ اس کا مقصد دھوکہ دینا ہے، تو وہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب سے جو ہے کھلواڑ کرتا ہے اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے، دشمنی کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خیانت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی شریعت، اس کا دین، یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں چاہتی، یاد رکھی. تو دھوکا ایک بہت سنگین جرم ہے. اللہ رب العزت کے تعلق سے فرماتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 میں، اور فرمایا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے، مطلب ایسے کام کی تہمت مومن مردوں اور مومن عورتوں پر لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، کیا فرمایا؟ دیکھیے اللہ نے، والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات. یؤذون یہ اذیت سے لفظ آتا ہے، تکلیف دینے سے آتا ہے، اور یہاں تکلیف دینے سے مراد ہے کسی پر الزام لگانا، یا کوئی بھی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس میں، کوئی بھی تکلیف جسمانی ہو سکتی ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، یا تہمت لگانے کے معنی میں. تو جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، مطلب تکلیف دینے کی نہیں، ایسے تہمت لگاتے ہیں، جبکہ انہوں نے، اللہ فرماتا ہے، مومنوں مومنات بغیر ما اکتسبوا، جبکہ وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں، نہ ان کی نیت تھی وہ کام کرنے کی. اللہ فرماتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، تو اس شخص نے بہت بڑا الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا اس پر، اور بہت سنگین، اسم مبینا، بہت جو ہے اللہ فرماتا ہے کھلا ہوا جرم کیا. اسم گناہ، مبین کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا، جیسا قرآن مبین، مطلب قرآن کھلی کتاب ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں اسم مبینا، ایک کھلا ہوا گناہ کیا انہوں نے، اور آج دھوکہ دینے والا یہ کرتا ہے. اور آج دھوکہ دینا ہم میں عام ہو چکا ہے، دوست دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، رشتہ دھوکہ دے گا، میاں بیوی کو دھوکہ دے رہی، شوہر جو ہے اپنے بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، بچے والدین کو دھوکہ دے رہے، والدین بچوں کو دھوکہ دے رہے، جو ہے دکان کا مالک اپنے گراہکوں کو دھوکہ دے رہا ہے، گراہک جو ہے جس سے خریدنے جا رہے ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے، لینے والا دینے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دینے والا لینے والے سے. تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں دھوکے کے سوا کوئی بات ہی نہیں، اور جو معاملہ بغیر دھوکے کے ہو جائے تو ہم اللہ کا جو شکر ادا کرتے ہیں، اور کم دھوکے سے ہو تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم دھوکا ملا، رہے آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرے کو تو فلاں ہوا تھا، ہوتا ہے نا. تو کتنا عام ہو چکا ہے، مطلب ہم کتنے شریعت سے اور اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے آج دور ہو چکے ہیں، اور جن چیزوں کو اتنا بھولیا اس کو ہم نے اپنا لیا. بلکہ یہ بات میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں یہ جرم پائے جا رہے ہیں آج کل جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں. چھوڑ دیجیے ان لوگوں کا جو اسلام پر چل ہی نہیں رہے نا، اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہی وہ چاہتے کہ ان کی دینداری کوئی بات ہو سماج میں. یہ میں ان کی بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دینی اعتبار سے اپنے چہروں کو، اپنے لباس کو بنا لیا، لیکن اس کے بعد نمازیں بھی جاری ہیں، ادھر دھوکے بازی بھی جاری ہے، زکات بھی دی جا رہی ہے، ادھر دھوکے بھی چالو ہے، تجارت میں دھوکے دے رہا ہے، اسے مال کما رہا ہے، اسے زکات دے رہا ہے، ادھر نماز پڑھ کے ادھر دھوکہ دے رہا ہے. بلکہ کبھی کبھار نماز کو جاتے سوچ رہا کیسا دھوکہ دینا، آتے وقت گراہک کو واپس آتے سوچ رہا کیسا اس کو دھوکہ دو، یہ ہو رہا ہے سب. اور جب پوچھا جاتا ہے تو ارے وہ دین ہے، زکات دینا دین ہے، نماز پڑھنا دین ہے، تجارت الگ چیز ہے، اس میں دھوکہ چلتا ہے، یہ بھی دین ہے. یاد رکھیں مومن کا ہر کام، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اس کی پیدائش سے اس کی موت تک تمام چیزیں دین ہیں، سب دین ہے یاد رکھیں. تو یہ الگ کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو دیندار تو کر لیکن دھوکہ دیجیے کس حد تک، ہر چیز میں دھوکا، اتنا دھوکا کہ میں بتا رہا ہوں کہ انتہا ہو چکی ہے اس کی، انتہا ہو چکی ہے. ایک معمولی سی چیز بھی پوچھ لیا تو اس میں دھوکہ دے رہا ہے. ایک زمانے تک خواتین میں یہ برائی تھی، آج مردوں میں بھی ہے. ارے وہ کسی سے پوچھ لیا آپ کی عمر کیا ہے، مجھے بتا، اس میں کوئی بری چیز ہے؟ یہاں بھی دھوکہ دیں گا انسان. لگ بھگ کہے کے لیے ایگزیکٹ بولو، لگ بھگ عمر لگ بھگ ہوتی ہے. ہاں جو یہ کہے میری پیدائش تو کسی گاؤں میں ہوئی تھی جب کوئی سسٹم نہیں تھا بھائی, دواخانے واخانے میں نہیں تھے تو مجھے تو کوئی علم نہیں. جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لگ بھگ ہو سکتی ہے. یہاں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس کو بولنا کیا ہے, دھوکہ کیسے دوں کہ کیا انداز, اس لیے کہ اگر اس کے گھر رشتہ بھیجاؤں گا تو پھر کم بولنا پڑے گا, اگر زیادہ اوور بولنے کو ایڈوانٹیج ہوں گا تو پھر میں زیادہ بتاؤں گا. مطلب ڈیپینڈ ہے سچویشن. لگ بھگ میری عمر ایسی بھریں گی, دیکھو 25 سال اس پہ 2 سال, یہ کون سی عمر ہے ایسی 25 سال اس پہ 2 سال, سیدھی سے بولی 27 سال یا 30 سال. تو یہاں بھی دھوکے کتنی, مطلب عمر کوئی چیز ہے اس میں دھوکہ دینا چاہیے؟ کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے کچھ فائدہ ہوتا ہے کیا؟ جو فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے ان کو دھوکہ دے سکتا ہے عمر کم بول کے؟ ارے اللہ نے 30 میں لکھی, تم 27 میں آ گئے میرے پاس, جو ابھی 3 سال باقی, ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہاں بھی دھوکہ, اتنی معمولی چیز. عورتوں میں بہرحال یہ عام تھی, مردوں میں بھی آج کل ہو چکی ہے, عمر نہیں بتانا چاہتے حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی اس لیے نہیں. لیکن اپنے ماؤں کو, اپنی بہنوں کو اور گھر کی عورتوں کو جب دیکھا عمرے چھپاتی ہے تو مردوں نے بھی سیکھ لیا عمرے چھپانا, پھر ہے نہیں. کتنی عام بات ہے, مطلب میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ بالکل عام ہے, اور یہاں بھی کثرت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, بالخصوص خواتین. تو بولنا ہی نہیں انہوں نے عمر کیا ہے, مطلب خواتین کی ڈیٹ آف برتھ نہیں کہوں گا, ایئر آف برتھ آپشنل رہتا, کبھی بھی ڈیٹ آف برتھ ہی بول دیں گے وہ کہ بھائی جو ہے 10 ستمبر. آگے کیا؟ آگے لگ بھگ یاد نہیں آ رہا, امی بولتے تھے دادی بولتے تھے, یاد نہیں, جاندہ چھوڑ دو, دھوکہ ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ ایسی چیز ہے نہیں جس کو آپ چھپا سکیں, اور جو لوگ اس طرح سے چھپاتے ہیں بہت برے پھنستے, یاد رکھیے پھر, کہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اندازہ جب ہی ہو جاتا ہے, یاد رکھیے آپ کی حلیہ دیکھ کر, شکل دیکھ کر کیا عمر ہو, پھر بھی چھپا رہے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. اس میں کتنی معمولی چیز, اندازہ لگا لیجیے. یہاں بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے, میں نے اس لیے مثال دی کہ بات سمجھ میں آئے دھوکہ کتنا عام ہو چکا ہے, کہ اپنی عمر بتانے میں بھی انسان دھوکہ ضرور دیں گا ایک انسان کو, نہیں میری عمر تو بہت کم ہے, فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, اس میں بھی دھوکہ. یاد رکھیے دھوکہ بہت سنگین جرم ہے. تو اللہ فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں جن کو لوگ اذیت دیتے ہیں, ان پر الزام لگاتے ہیں, ایسی باتیں کہتے جو انہوں نے نہیں کیا, تو اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے ان کے اوپر بڑا بہتان لگایا, اور بہت ہی کھلا جو ہے گناہ کر رہے ہیں یہ. اور دوسری جگہ سورہ بروج میں فرمایا کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات, جو فتنے میں ڈالتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو, ثم لم يتوبوا, لیکن پھر توبہ بھی نہیں کرتے, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق, تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور جہنم کا عام عذاب نہیں, حریق دردناک عذاب ہے جہنم کا. کس وجہ سے؟ دھوکہ ایزا دے رہے ہیں نا ان کو, ان کو فساد میں ڈال رہے ہیں, ان کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. یہاں بھی وہی بات کہی, اسم مبینہ, کھلا جو ہے جرم کرے, کھلا گناہ کر رہے ہیں. لیکن اس دھوکہ دینے کو ہم کھلا گناہ سمجھتے نہیں, اس لیے کہ اس کے نتیجے ابھی سامنے نہیں آ رہے نا, آخرت میں دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کی زندگی بہت بری گزرتی ہے جو دھوکہ دیتے, اور آخرت کا بھرا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے ان دو آیتوں کے ماتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایزا دینا اور بہتان پہنچانا ہی سنگین جرم. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے تعلق سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 10 میں, اور کہتا ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, پس جو عہد توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی کی جان پہ ہوں گا. جو عہد کو توڑ دے گا, وعدوں کو توڑ دے گا, دھوکے باز آدمی کیا کرتا ہے, وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے, مطلب دھوکہ دیتا ہے نا, وعدوں میں دھوکہ, بات چیت میں دھوکہ, معاہدے کے اندر دھوکہ, تجارت کے اندر دھوکہ, بات چیت میں دھوکہ, چیزوں کے لیے دھوکہ, اس کا مقصد ہی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو عہد کو توڑتا ہے اس کا وبال اسی کے سر پر ہوتا ہے. تو جو عہد کو توڑتے ہیں اس دنیا میں, وہ آخرت میں اس کا بہت سنگین وبال اٹھانے والے, بہت سنگین دردناک عذاب اس کا چکھنے والے, یاد رکھیں. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, جو بھی انسان وعدہ خلافی کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, تو اس کا وبال اسی کے سر پر ہوتا ہے, اس کا عذاب اسی کے سر پہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر ولا یہی قل مکر السیئ الا باہلہ, سورہ فاتحہ سورہ 35 آیت نمبر جو 43 میں. دیکھیں کتنی زبردست آیت ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے ولا یہی قل مکر السیئ الا باہلہ, کہ جو شخص مکر کرتا ہے, بری تدبیر کرتا ہے, مکر عربی زبان میں کہتے ہیں, مکار بولتے ہیں نا اردو, بس وہی ہے مکر. اللہ فرماتا ہے جو آدمی مکر کرتا ہے, ٹھیک, تو فرماتا اور برا, مکر سے مراد یہاں بری تدبیر ہے, اچھی تدبیر نہیں, بری تدبیریں کرتا ہے کرنے والے, تو وہ تدبیر آ کر اسی پر پڑتی ہے واپس. تو دھوکہ دینے والا یاد رکھیے ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے. جھوٹ بولنے والے کو لوگ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرنے والے کو لوگ ہمیشہ غیبت کرتے ہیں, جو دوسروں پہ بہتان بازی کرتا ہے لوگ ہمیشہ اس پہ الزام لگاتے ہیں. اس لیے کہ جو اللہ فرما رہا ہے, جو برائی کرتا ہے, مکر کرتا ہے, بری چال کسی کے خلاف چلتا ہے, اس کا اثر اسی پر ہوتا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے بری چال چلی, ان کے منہ پر آ کر واپس پڑی نہیں پڑی وہ چال, پڑی نا آپ نے چال چلی, وہ لوگوں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, آپ کی جان لینے کی کوشش کی, آپ کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا, آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. اس مکر کا جواب اللہ نے دیا نہیں دیا, پلٹا نہیں پلٹا مکر ان پر, ان کی بری تدبیروں کا, بری چالوں کا اثر ان پر ہوا نہیں ہوا. جس شخص کو آپ نے اپنے بستی سے, اگر عام الفاظ میں کہوں تو, کھدیڑ کر نکالا, دھوکے سے نکالا, ستا کر نکالا, اس کو قتل کرنا, اس کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے جو اس کو اس ساتھ کیا, وہی شخص آپ پر واپس 10 سال بعد آتا ہے اور اس طاقت اور اس زبردست حیثیت سے آتا ہے کہ اب آپ کی زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا انہوں نے, 10 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے واپس آئے کہ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایک شخص ایسا واپس آ سکتا ہے جس کو اتنا ذلیل کر کے اس بستی سے نکالا گیا. ان کا مکر انہیں پر آیا, زیادہ وقت لگا نہیں, 10 سال لگے. تو مکر جو بھی چلے گا, چال چلے گا, اس کا تو بدلہ فوراً ملتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو چال چلے گا وہ چال واپس آ کر اسی پر پڑتی ہے, اسی پر پلٹ جاتی ہے. تو آپ دیکھیے جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں نا, وہ کبھی خود خوش نہیں ہوتے, وہ خود بھی ہمیشہ دوسروں کے دھوکوں میں رہتے ہیں, دوسرے لوگ ان کو دھوکہ دیتے. جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں آپ دیکھیے ہمیشہ ان کی غیبت ہوتی. جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں آپ دیکھیے ان کے عیب پورے دنیا میں واضح ہوتے ہیں. کوئی آدمی کرے, وہ آدمی جو ہے آپ جس سے بات کر رہے تھے وہ تو فلاں ہے, تو لوگ کہیں گے یار تیرے بارے میں کیا ہے, سب کو دنیا کو پتا ہے, تو کیوں مجھے بول رہا ہے. اس کا عیب, اس کا مکر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے جب لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں, اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. آج یہ بات ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے میری نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, زکات دینے سے, حج کرنے سے اللہ یہ سب چیزیں معاف کرتا ہوں, میرے دھوکے, میرے مکر, میرے فریب, میری چال بازیاں دوسروں کے خلاف, میرا جھوٹ. نہیں نہیں وہ بہت جلدی آتا ہے, یاد رکھیے بہت جلدی آتا ہے. اور یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو, نوجوانوں سے خطاب کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو تو اپنی جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرو, اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو, جوانی میں عزت کرو, بڑھاپے میں بدلہ پاؤ. تو یہاں وہی ہے, چال چلو اس کے بدلے اللہ چال چلے گا, جھوٹ بولو اس کے بدلے تم سے جھوٹ بولا جائے گا, دھوکہ دو تمہیں لوگ دھوکے میں رکھیں گے, کسی کو تکلیف پہنچاؤ تمہیں لوگ تکلیف پہنچائیں, کسی غیبتیں کرو لوگ تمہاری غیبتیں کریں گے, کسی کے ایپ ٹٹول لوگ تمہارے ایپ ٹٹولیں گے. بالکل اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا سسٹم ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے اس آیات کی طرح. اللہ نے فرمایا کہ اور بری تدبیر کا اس کے کرنے والے پر ہی اس کا اثر ہوتا ہے. جو بھی بری تدبیر کرتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہی ہوتا ہے, اللہ پلٹا کر اس پر لاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خبب زوجۃ امرئن او مملوکۃ فلیس منا. دیکھ کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی اور فرمایا, جو کسی کی بیوی یا غلام, جو کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو جو ہے, یا غلام کو جو ہے کسی کو بہکائے اپنے آقا کے خلاف, مطلب بیوی کو شوہر کے خلاف اور غلام کو آقا کے خلاف کوئی کسی کو بہکائے, فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں. کتنی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ من خبب زوجتی, جو کسی بیوی کو کسی شوہر کے خلاف اور کسی غلام کو کسی مالک کے خلاف ہے کائفہ لئیس منا, تو وہ امی سے نہیں ہے, پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ دو چیزیں آپ نے خاص طور سے کیوں بیان کی, اس لیے کہ اس سماج میں اور اس سماج میں بھی یہ دو چیزیں آج بھی عام ہے نہیں ہے. لوگ آ کر کسی کی بیوی کو بھگا کر چل جاتے ہیں, اس لیے کہ اس سے پورے گھر میں فتنہ ہوتا ہے اور ان کو پتا اس سے اس کی تجارت, اس کی مال و دولت سب کچھ اس کا ڈسٹرب ہو جاتا. اور دوسرا غلاموں کو بہکانا, غلام سے مراد آج کے دور میں وہ لیں گے جو آپ کے کارکن کام کرتے ہیں, سرونٹس بول سکتے ہیں. یہ دو لوگ ایسے جن کی برائی سے انسان پورا ذہنی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک مالک اگر اس کے کام کرنے والے برابر نہ ہے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کے ورک سے, اور ایک انسان اس کی بیوی اگر اس کو ڈسٹرب کرے تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا ہے نا. تو اس نے فرمایا جو کسی کی بیوی کو بہکائے اس کے شوہر کے خلاف اور کسی غلام کو بہکائے اس کے مالک کے خلاف, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آج یہ بات بالکل عام ہے, آپ نے کسی دیکھا, اور عورتیں بالخصوص کرتی ہیں, کسی نوکر کو دیکھا, نوکرانی کسی گھر میں مل گئی, اچھا ان کو نوکرانی مل گئی ہمارے گھر میں آج تک نہیں, ٹھیک ہے آنے دو, اس کو نوکرانی جاری تھی, ادھر ادھر ادھر خالہ کیا چل رہا, کتنا دے رہے, حالانکہ آپ کو رکھنا نہیں ہے کتنا, ارے اللہ صرف 1000 روپے, وہاں کام کر 2000 دے رہے اور میں خود 2500 دیتی تھی جب پرانی, ابھی تو ضرورت نہیں ہم کو, لیکن اس سے کیا ہوگا, نوکر کا دماغ خراب ہو گیا, وہ دوسرے دن سے کام برابر نہیں کرتا, جب مالکن بولتی تو بولتا 2000 سے کم نہیں, اور وہ چھوڑ کے چلے جاتی, اس کو تو نوکری نہیں ملتی, دوسری کو پریشان ہوتی, لیکن آپ خوش ہوتے, دھوکہ دے دیا, بہکا دیا اس نوکر کو. تو کہا جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اور نوکر کو اس کے مالک کے خلاف ہے کفلا سمنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر وہ ہم میں سے نہیں. کتنی بری بات ہے دھوکا دینا. اسی طرح اب آئیے دھوکا دینا کیسا جرم ہے، گناہ ہے، سخت عذاب ہے، کیسا جرم ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہے. اس حدیث سے آپ سمجھ جائیں گے، جو ہے مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت معروف حدیث ہے، آپ بار بار سنے ہوں گے، چار خصلتیں جس میں پائی جائے با ایک وقت ایک ساتھ وہ پکا منافق ہے. چار خصلتیں جس بھی فرد میں با ایک وقت ایک ساتھ پائی جائے وہ پکا منافق ہے. ہاں جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک دو یا تین پائے جائے، مطلب کم ہو، چار پورے ایک ساتھ نہ ہو، تو اس میں نفاق کی علامت ہے، جب تک کہ وہ اللہ اپنے رب سے توبہ نہ کر لے، اس میں منافقت کی علامت ہے. اب نفاق منافق کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. منافق کو منافق کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ایک جگہ سے بات جاتی ہے دوسری جگہ سے نکل جاتی ہے، مطلب اس کے دل میں ایمان جاتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے. نفق عربی زبان میں ٹنل کو کہتے ہیں، ایسے سوراخ کو کہتے ہیں جس کا ہمیشہ دوسرا منہ رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفق عربی زبان میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹنل ہو آپ کسی خلیجی ملک میں ہو تو لکھا ہوتا ہے نفق، مطلب ٹنل آ رہا ہے، ٹھیک، مطلب ایسے جگہ، ایسا پہاڑ کا حصہ جس میں سے ایک طرف سے گاڑی داخل ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلیں گی. تو نفق سے لفظ آتا منافق، مطلب ایمان داخل ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے، مطلب دو ایک سوراخ کو جب دوسری طرف سے راستہ نفق. اسی لیے چوہے کو جو ہے اس کو بھی جو ہے چوہیا کو بھی جو نفق کہتے ہیں، اس لیے کہ چوہا کبھی بھی ایک بل نہیں بناتا، اس کے بل کا دوسرا منہ رہتا ہے. تو آپ ادھر سے منہ بند کرتے ہیں آپ بولتے پھر آ گیا چوہا، اس لیے کہ وہ دوسری طرف سے نکلتا ہے. اسی طرح جو پیجامہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ناڑا جس میں ڈالا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، نیفا. وہ پورا چونکہ ادھر سے جاتا ہے ناڑا اور دوسری طرف سے نکل کر باہر آ جاتا ہے. تو ایمان منافق کے دل میں ایک طرف جاتا ہے دوسری طرف سے نکل کے آ جاتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں منافق. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص جس میں چار خصلتیں وہ پکا منافق ہے، مطلب ایمان اس کے دل میں داخل ہو کے نکل گیا. ایمان کا داخل ہونا بہت بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے، نکل جانا اس سے برا شخص نہیں کہ جس کے دل میں ایمان آیا پھر نکل گیا، اس سے بدترین کوئی مخلوق نہیں اللہ کی، جس کے دل میں ایمان تو آیا پھر وہ مرتد ہو گیا، نکل گیا، پھر منافق ہو گیا. تو کہا چار صفت خصلت ہے جس میں بیک وقت پائے جائے منافق ہے. ہاں ان میں سے کوئی ایک خصلت، دو یا کچھ کم خصلت ہے چار سے اگر پائے جائے تو وہ پکا جو ہے اس میں ایک جو ہے علامت جب تک چھوڑ نہ دیں. اور اس میں آپ نے جو فرمایا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس میں حد دس کذبا، پہلی صفت یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. پہلی صفت اس میں کیا ہے اس شخص کے اندر جو منافق ہے، اذا حد دس کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے گا، بات بات پر جھوٹ بولے گا، ہر چیز میں جھوٹ بولے گا، ہے نا. اب آپ کہیں گے ایسے مسلمان کہاں سے لانا جو سچ بولتے ہیں، اس لیے کہ بات بات پر جھوٹ بولنا تو یہ تو ہماری علامت بتائی جا رہی. ایسا کون سا کام ہے جو صبح سے اب تک ہم نے کیا اور اس میں جھوٹ نہ بولا ہو؟ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، ایک عام بات بول رہا ہوں، بالکل آپ کامن نہیں سوچ لیجیے. صبح اٹھ کے فلاں کام کب ہوں گا تو جھوٹ، یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، دیکھیں گے آج کر دوں گا، کوئی ارادہ نہیں، ان شاء اللہ بھی نہیں بولا، اور معلوم ہونے والا بھی نہیں. کوئی کسٹمر آیا میں ابھی ذرا ایک کام سے آ رہا ہوں بول کر، کبھی کبھی دینی کام کے لیے بھی جھوٹ بول کر جاتے ہیں. وہ بےچارا بیٹھا ہے اور آپ یہاں درس میں آ گئے اور اس کو بٹھا دیا، ارے میں دین کے کام کے لیے گیا تھا. نہیں آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے لیے بھی ٹھیک. کہ فلاں کا فون آیا، ارے بھائی میں ملنے آنا چاہ رہا ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، گھر میں کھڑے ہیں، گھر سے باہر ہوں، بول دیا اس کو جھوٹ. تو ہر بات پر بات کرے تو جھوٹ بولیں گا، مطلب یہ نہیں کہ ہر بات جھوٹی بولیں گا لیکن کثرت سے جھوٹ بولیں گا، اس لیے کہ عربی زبان میں زیادہ تر کو جو ہے پورے پر جو ہے جو اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ فلاں شہر کے سب لوگ، فلاں شہر کے لوگ جھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب سب جھوٹے نہیں ہیں، ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے، اس لیے عربی زبان کے اعتبار سے سب پر جو ہے لگا دیا جاتا ہے جھوٹے ہیں. فلاں لوگ سچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بھی جھوٹ نہیں بولتا، مطلب یہ کہ اکثریت ان کی سچ بولنے والی ہے. تو اذا حدث مطلب اکثر جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذبا، بات کریں گا تو جھوٹ بولیں گا، ٹھیک. دوسرا فرمایا واذا عهد غدرا، جب وعدہ کریں گا توڑ دیں گا. جب وعدہ کریں گا تو کیا کریں گا یہ شخص جو ہے خصلت، جب وعدہ کریں گا تو جو ہے وہ جھوٹ بول دیں گا، خیانت کریں گا، ٹھیک. اسی طرح تیسری خصلت اس کی فرمائی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائیں گی تو اس میں خیانت کریں گا. امانت رکھی جائیں گی تو خیانت، تو پہلا حدث کذبا واذا تؤمن خانا، جب امانت رکھی جائیں گی تو اس میں خیانت کریں گا. امانت آپ نے رکھی اس کی فلاں چیز، اور امانت بات بھی ہو سکتی ہے، میری بات ہی ہے آپ سنو اس کو سمجھو، تو اس میں بھی خیانت کریں، لوگوں کے سامنے بولتا پھریں گا. وَإِذَا وَعَدَ خِلَافَ، وعدہ کریں گا تو خلاف ورزی کریں گا. اور آخری فرمایا وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ، اور جب لڑیں گا تو گالی گلوچ کریں گا. یہ چار خصلت منافق کی آپ نے بتایا, جس میں بے ایک وقت ہو وہ پکا منافق. تو اس میں جو وعدہ کریں گا تو توڑیں گا, بات کریں گا تو جھوٹ بولیں گا. تو وعدہ کر کے توڑنا دھوکے بازی ہے. تو گویا اگر ہم دھوکے بازی کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, تو نفاق کی ایک علامت بھی ہمیں پائی جاتی ہے. اب اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں, منافقین جو اللہ کی سب سے بدترین مخلوق ہے, یاد رکھے اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انسانیت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, تھری پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, انسانیت کی تین اقسام بیان کرتے ہیں. پہلا مومن, ایمان والے. دوسرے کافر, جو کفر کرتے ہیں, ٹھیک, یہ دو ہے. اور تیسرا وہ لکھتے ہیں انسانیت کی خدمت منافق ہے, اور تھرڈ کیٹیگری ہوتے ہیں جن میں ایمان آ کر پھر کفر بس جاتا ہے دل میں, یا ظاہر ایمان بتاتے ہیں دل میں کفر ہوتا ہے. کہ تو منافق کی اصلی کیفیت کافر کی ہوتی ہے, لیکن شرعی ہے اس کی قانونی حیثیت مسلمان کی ہوتی ہے, شرعی حیثیت کافر کی ہوتی ہے. اس کی دل سے کافر ہوتا ہے, ظاہر سے بتاتا ہے مسلمان ہے. تو ایسے لوگوں کی بدترین سزا بھی اللہ رب العزت نے سورہ نساء فرمایا, ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, منافق وہ جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. مطلب منافق چونکہ سب سے بدترین لوگ ہیں, اس لیے سزا بھی سب سے بدترین ہے. اور سزا یاد رکھیے, جہنم کی جتنی گہری ہوں گی اتنی سخت ہے, اور جنت میں جتنا اونچا مقام ہوں گا, جتنا بلندی کی بات ہوگی اتنا اونچا مقام ہے اس کا مطلب. اس لیے کہ جہنم گہری ہے اور جنت اونچی ہے, جو دنیا کا پیمانہ بھی ہوتا ہے اوپر اوپر اوپر, اچھے سے اچھے ایک علامت ہے نا, جب سے اونچی بلڈنگ, سب سے بڑا گھر, سب سے لمبا فلاں, ایک اچھائی کی علامت ہے, سب سے بڑا جھاڑ, آدمی خوشی ہوتا ہے نا اوپر. گہرائی بھی ہوتا نا نہیں ہوتا, گہرائی کبھی کر سمجھ میں نہیں آتی, اونچائی سمجھ میں آتی. تو جنت اونچی اور جہنم گہری ہے, اتنی گہری ہے کہ ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پھینک دیا جائے تو 70 سال لگیں گے. یہ 70 سال آخرت کے ہیں, دنیا کے نہیں, 70 سال لگیں گے تل میں جانے کے لیے. تو یہ سب سے نچلا جو ہوں گا 78 جو ہوں گے, 70واں حصہ جہنم کا گہرائی کا 70 سال, یہ کس کا مقام ہے؟ منافقین کا. اور دھوکہ دینا انہی کی صفت ہے, مومن کا شیوا نہیں. یاد رکھی, جھوٹ بولنا اور منافقت کرنا یہ سب اس کا شیوا نہیں ہے, بلکہ اتنا وعدے کے پابند, اتنی بات کے سچے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی پہچان تھی. مانو صحابہ کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, مسلمانوں کی پہچان تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. آئیے ایک واقعہ سناؤ. تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا, جب یہ خلیفہ بنے, فارس سے مسلمانوں کی جنگ تھی, بہت طویل جنگ یہ ہوئی. اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک جنگ کے بعد فارسی تقریباً قوم بیش ہار گئے, اور ان کا ایک جنرل جو بہت سپہ سالار جس کو بولیں گے, فوج کا جو ہیڈ ہوتا ہے, وہ پکڑا گیا. اسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا, اور ظاہر سی بات ہے کافی زمانے تک جو ہے فارس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی, فارسی لوگوں نے, لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے اس پوری حکومت کو برباد کر دیا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے تھے اس کے تعلق سے. آپ بتا چکے تھے جب خسرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط کو پھاڑا تھا اور پیروں ترے کچھ لا اور کہا تھا کیا یہ جنگلی لوگ عرب ہم کو سکھائیں گے تہذیب کیا ہوتی ہے اور دین اور اسلام, تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی حکومت کو بھی ایسی چاک چاک کرے, ایسی برباد کرے, اور مسلمانوں کے جو ہے دور میں ان کی حکومت سرے سے برباد ہوگی, ان کا مذہب برباد ہوگا, ان کی حکومتیں چلے گئی. اس کے بعد کبھی فارس دنیا میں کوئی اس کا نام و نشانی باقی نہ رکھا اللہ نے. بہرحال جب یہ پکڑا گیا, بہت جنگیں بھی, بڑی بڑی جنگیں ہوئی کہیں, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سندھ تک مسلمان آ گئے, ان کی پوری حکومت برباد ہو گئی. جب پکڑا گیا لایا گیا تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا امید کرتا ہے مجھ سے, اب کیا مطلب امید ہے تیری مجھ سے کہ میں اب کیا کروں گا؟ تو کہا وہی امید کرتا ہوں جو ایک فوج کا بادشاہ دوسری فوج کے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے, ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ, ایک سپہ سالار دوسرے کے ساتھ کرتا ہے, امید وہی کرتا ہوں. مطلب ظاہر جاتے مار دیا جاؤں گا اور کیا, یہی ہوتا ہے نا فوج میں جب پکڑا گیا سپہ سالار مار دیا جاتا ہے, تو وہی امید کرتا ہوں جو ایک سپہ سالار یا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے امید کرتا ہے. کہا اچھا. اس کے بعد اس شخص نے ایک سوال کیا جو کہ سلاخوں میں بند تھا, کہ میں نے ایسا سن رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے. اس میں یہ بات مشہور ہوں گی, دھوکہ نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے, مطلب مسلمانوں کی صفتیں عام تھی, اس تک بھی پہنچی. بڑا آدمی تھا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو پوچھتے نا, جو قوم لڑنا ہے کیا ان کی صفتیں کیا ہے, اور اسلام خود ایک نیا مذہب تھا نا ان کے لیے بالکل. حال حال کا عمر ابن خطاب کا دور, مطلب 15 سال ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا کر, یا 15-16 یا 10-12 سال کی بات ہے بالکل. آپ جو ہے آپ سے ان کے انتقال کے 2 سال بعد خلیفہ بن گئے تھے, تو بالکل حال کی بات ہے. اسلام کوئی نیا, بہت نیا نیا دین تھا ان کے لیے, 20-25 سال پرانا. تو کہا میں نے سن رکھا ہے کہ تمہارے جو ہے جو نبی ہے محمد, ان کے ماننے والے جو ہے جھوٹ نہیں بولتے. تو کہا تو نے سچ سنا ہے؟ عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ ہاں تو نے سچ سنا ہے, مطلب آپ اٹیسٹ کر رہے کہ ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, اور تو نے جو سنا ہے سچ سنا ہے کہ محمد کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے, اس کو اسلام نہیں مانتا, اس کو محمد کے ماننے والے معلوم تھا. اچھا کہا ٹھیک. کہا کوئی آخری خواہش؟ تو کہاں ایک آخری خواہش ہے کہ ایک پانی دیا جائے مجھے پینے کے لیے. پانی پیش کیا گیا. جب پانی پیش کیا گیا تو اس کا پیالہ ہاتھ میں تھا, اب منہ تک لے جاتا اور دور کر دیتا, پھر منہ تک لے جاتا اور دور کرتا, پھر منہ تک لے جاتا دور کر دیتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا عجیب آدمی ہے, تو نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے تجھے پانی دیا, اب پانی پیتا نہیں ہے, منہ تک لے جاتا دور کرتا, منہ تک لے جاتا دور کرتا. تو کہا مجھے ڈر ہے کہ جب میں پانی پیوں گا تو تم پیچھے سے ہے نا کسی کو بول کے تلوار چلا دیں گے اور میرے کو مار دیں گے. تو کہا یہ خوف مت رکھ, ڈر مت, جب تک تجھے پانی نہیں پیئیں گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا, بس ٹھیک ہے. تو اس کو تسلی دی, اس نے لے کر وہ پانی پھینک دیا زمین پر. کہا کہ تو عجیب آدمی ہے, تو نے مجھ سے پانی مانگا, تیری آخری خواہش میں نے پانی کی پوری کی, تو پانی پی رہا تھا, تو نے پانی نہیں پیا, میں نے تجھے کہا کہ جو ہے جب تک نہیں ماروں گا نہیں, اور تو نے پانی پھینک دیا. تو کہا بس میں نے پانی پھینک دیا, اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. تو کہا کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ تو کہا تمہیں نے مجھ سے ابھی کہا تھا کہ محمد کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے, اور تم نے مجھے ابھی کہا سب کے سامنے جب تک یہ پانی نہیں پیئیں گا اسے قتل نہیں کرنا, میں نے پانی پھینک دیا, میں نے پانی پھینک دیا, اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. حالانکہ اس کے باوجود بھی آپ اس کو قتل کر سکتے تھے, اس لیے کہ وہ مجرم تھا, کرمنل تھا, کرمنل آف وار تھا, اور مسلمانوں کے خلاف اس نے بہت نقصان کیا تھا. لیکن ابھی مسلمانوں کی عزت داؤ پہ لگ گئی تھی کہ محمد کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے, آپ نہیں اس کو کچھ کیا جا سکتا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے اس کو, کوئی میڈیا نہیں وہاں کھڑا ہوا. لیکن پھر بھی ایک حمیت ہوتی ہے انسان کو کہ یہاں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت داؤ پہ لگا دیا, یہ واقعہ کبھی نہ کبھی تاریخ میں جائیں گا, لوگ الزام لگائیں گے کہ یار جھوٹے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کی بات لاجیکل نہیں تھی, پھر بھی اس نے کیا کیا, یہ کام کر لیا آزمانے کے لیے مسلمانوں. کہا تم نے کہا محمد کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے, اور تمہیں نے کہا تھا یہ پانی نہیں پیوں گا تو قتل نہیں کروں گا, اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. بہت ملال آیا, بہت برا لگا دل میں کہ یار یہ کافر تو دھوکہ دے گیا, اب اس کو مار بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ میں نے پہلے بول دیا کہ محمد کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت داؤ پہ لگی ایک طرح سے, اب قتل کروں گا تو ظاہر سی کہیں گا یہ تو مر جائیں گا, لیکن بات تو پہنچ جائیں گی نا کہ دیکھو محمد کے ماننے جھوٹ ہی بولتے, انہوں نے وعدہ کر کے قتل کر دیا. بہت برا لگا, کہا اس کو آزاد کر دو, جاؤ چھوڑ دو اس کو. جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو اٹھ کر جانے لگا, لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دل میں ملال تھا, بہت افسوس کر رہے تھے, یہ کافر نے چال بازی کر لیا میرے ساتھ, اور خود آپ کا لقب بھی فاروق تھا, فرق کر دیتے تھے آپ, تو اور زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے دھوکہ دے دیا اس نے. بہرحال وہ شب جانے لگا, جب جاگ تھوڑی دور گیا واپس آیا اور کہا کیا بات ہے عمر, بڑے غمزدہ دکھ رہے ہو. تو کہا تو پہلا کافر عمر کو ایمان لانے کے بعد جس نے دھوکہ دیا آج تک, ایمان جب سے عمر نے لایا کسی نے دھوکہ نہیں دیا عمر کو, تو پہلا کافر ہے جس نے عمر کو ایمان لانے کے بعد دھوکہ دیا. اس وجہ سے مجھے ملال ہے کہ یہ بات میرے دل میں رنج کی جا رہی ہے کہ تو پہلا کافر ہے جس نے عمر کو دھوکہ دیا, بس اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے ملال ہے تیرے چھوڑنے کا. وہ شخص تھوڑی دور گیا, دور جا کے پھر واپس آیا, کہا ہے عمر تیرا یہ ملال, تیرا رنج یہ میں دور کر دیتا ہوں, اور میں بھی آج اسلام قبول کر لیتا ہوں, تاکہ تیرا یہ ملال تیرا رنج کی کسی کافر نے دھوکہ دیا یہ ختم ہی کر دیتا ہوں, اور میں ایمان قبول کر لیتا ہوں. تو بہرحال وہ مسلمان بن گیا, اس کو ایک چانس مل گیا صرف اس بات پر کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے. تو مسلمان اپنی سچائی کی وجہ سے, اپنی وعدوں کو پورا کرنے کی وجہ سے, اپنے عہد کی وجہ سے بہت مشہور تھے, یاد رکھیں. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی دھوکہ دڑی کی وجہ سے, ہم اپنے شر کی وجہ سے, ہم لوگوں کے معاملے میں جو ہے وعدہ خلافی کی وجہ سے, ہم لوگوں کے امانت میں خیانت کرنے کے لیے آج مشہور ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہی اسلاف کی صفت, وہی کیریکٹر, وہی مسلمانانہ اوصاف ہمارے نفس میں پیدا کرنا آج اس وقت کی ضرورت ہے, تاکہ پھر سے ہم وہی دعوت اسلام کا کام اپنے اخلاق سے بھی ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ اخلاق سے ہی دعوت اسلام دی جاتی ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. جب میں لفظاً دعوت دے دوں تو پھر میرے اخلاق دیکھے جاتے ہیں, جب بول کے آ جاؤں تو لوگ پھر میرا اخلاق دیکھتے ہیں, معاملات دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام دی, لوگوں نے دعوت کا انکار کیا, لیکن پیچھے پیچھے پڑے رہے کہ اس آدمی کے اخلاق کیسے, جو بولتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اور ان اخلاق کو دیکھ کر پھر وہ پریشان تھے کہ بات کرتا ہے یہ اخلاق, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, پھر اسلام کی دعوت دیتا ہے کبھی دھوکہ نہیں دیا, تو یہ پھر آپ کیسا دھوکہ دیں گا. یہی تو ان کو کشمکش میں تھے پورے مشرکین مکہ کہ 40 سال یہ ہم میں رہا, اس کے بال ہم میں سفید ہوئے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو آج کیوں جھوٹ بول رہا ہے پھر یہ. وہی کشمکش میں تھے, اس کا اسلام جھوٹ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن جو بات بولتا ہے ہمیں پسند نہیں آتی, دو ان طرفوں پر پریشان تھے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اسلام کی دعوت دے دی, اگلی چیز لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق, سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ بڑا اہم جو ہے رول پلے کرتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ نہیں کہتا ہوں کہ اخلاق سے ہی آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں, دعوت اسلام کے ساتھ اخلاق جو ہوتے ہیں دونوں مل کر جو ہے کسی کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک, تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ عام بات ہو چکی ہے، تو دھوکے سے بالخصوص ہم پرہیز کریں۔ آئیے آخری ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جو بازار میں اناج بیچ رہا تھا۔ آپ نے اناج دیکھا جو اوپر سے سوکھا تھا، جب اناج خریدنے کی نیت کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا، اناج دیکھتے ہیں اندر ہاتھ ڈال کے نکالا تو کچھ اناج اندر سے گیلا نکل کر آیا۔ تو کہا کیا بات ہے، گیلا اناج اندر اور سوکھا اوپر، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوکھا اوپر ہو اور گیلا الگ ہو۔ تم الگ کرو کہ بھائی سوکھا ہے، گیلا گیلا اس لیے کم داموں میں بکے گا، وزن میں زیادہ بھریں گا اور خراب جلدی ہوں گا، تو وہ الگ بکیں گا، سستا بکیں گا، اور سوکھا الگ۔ تو تم نے گیلے پر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بارش ہوئی، مال نہیں بکے گا، اس ڈر سے میں نے کیا کیا، سوکھا اناج لا کر گیلے پر ڈال دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، من غش فلیس منی، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دیا تو نے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہر معاملے میں ہوں گا۔ کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، جب جانور کو بیچنے کی باری آتی ہے تو اس کو دو تین دن دودھ نہیں دھوتے، پھر لے آ کے بازار میں کھڑے کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی دیکھے تو کہہ رہے ہیں تو بہت دودھ دینے والا جانور دکھ رہا ہے، خرید لو، یہ وہ تو بہت دودھ دینے والی بکری دکھ، خرید لو۔ دھوکہ، دھوکہ دیا آپ، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ ہر چیز میں ہو سکتا ہے، کسی نے گاڑی جو ہے بیچنا چاہتا ہے اور اس کو جو ہے وہ الگ سے جو ہے کچھ کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو کہ اس میں نقص تھا، اس کو چھپاتا ہے اور اس کو اظہار بھی نہیں کرتا ہے۔ پھر آدمی پوچھ رہا ہے میرے کو نقص ہے کیا، ایسا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، اظہار بھی نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ یہاں اس کی پکڑ ہے، اس لیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو نکاح کا پیغام آتا ہے اور اس میں یہ چیز شرط ہے کہ فلاں عمر کا چاہیے، اور وہ اپنی عمر غلط لکھتا ہے پھر، تاکہ یہ پیغام میرے پہ سوٹ ہو جائے، جھوٹ ہے یہ بھی دھوکہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی عمر فلاں ہے کیا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو گویا چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی بھی چیز، چاہے چھوٹی ہم سمجھ رہے ہو، وہ شریعت کے نزدیک بہت بڑا دھوکہ ہو سکتی ہے، اور دھوکہ بہت بری چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو دھوکہ دے۔ مطلب مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور اس میں اخلاق رذیلہ، برے اخلاق نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آج جو ہے مناسب سمجھا کہ دھوکے کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں، اور کچھ چند دلائل اور کچھ قرآنی آیتیں اور حدیثیں بلال من رکھی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، ہم کبھی دھوکہ نہ دیں، دھوکے بازوں کا ساتھ نہ دیں، اور کوشش کرے کہ نہ ہم سے کوئی دھوکے میں رہے، اور احتیاط اس سے بھی کرے ہم جو ہے ہمیں کوئی دھوکے میں نہ رکھے، اس سے ہم احتیاط کریں۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں بھی لوگوں کے دھوکوں سے ضرور بضرور جو ہے بچائیں گا۔ اور آپ یہ مت سمجھیے دھوکہ نہیں دے تجارت نہیں ہوتی، دھوکے کے بغیر کام نہیں چلتا، دھوکہ نہیں تو یہ چیز بکتی نہیں، دھوکہ نہیں دے تو فلاں نہیں ہوتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ آپ سچ بولیے، دیکھیے اللہ اس سے اچھا دیں گا، آپ اس سے اچھا دیں گا، وہ اعتماد اور یقین تو نہیں نہیں چل جاتا، لے لو اس سے اچھا نہیں ملے گا فلاں، نہیں، دھوکہ مت دیجیے، آپ یہ کہیے اس سے اچھا ہے لیکن میرا پروڈکٹ ایسا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اس طرح کی تجارتیں کرتے ہیں اور خراب کو خراب بتاتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کی تجارتیں مشہور ہوتی ہیں، معروف ہوتی ہے اور زیادہ چلتی ہے۔ معلوم آپ کو اس کا اندازہ ان کو ہی ہو سکتا ہے جنہوں نے کبھی دھوکہ دیا تھا اور پھر اس دھوکے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بدلا، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آئی برکتیں اور اس کے فائدے، اس لیے کہ دھوکے میں بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ، جو میرا ایک ایک ایک ایک بار جو ہے ایک سفر ہوا، اس کا ایکسپیرینس بڑا اچھا تھا، اس کا تجربہ اپنی زندگی سے اچھا تھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ ایک مرتبہ یوں کہ میں ایک مقام پر گیا تھا ایک شہر میں، وہاں سے مجھے جو ہے ایک دوسرے مقام پر جانا تھا، اور وہاں سے میں نے ایک رکشہ لیا۔ رکشہ لے کے جب اس مقام پہ پہنچا تو میرا بل 150 روپے ہوا۔ بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں، سمجھو آج سے 10 سال پرانی، 150 تو کافی بل ہوتا ہے رکشے کا۔ بہرحال مجھے لگا یہ ہوتا ہی ہوں گا اس طرح سے، میں نے وہ دے دیا وہاں، اس جگہ میں گیا۔ اب جب میں واپس آنے لگا وہاں سے تو رات ہو چکی، کسی نے مجھے کہا یہاں سے لوکل ٹرین بھی چلتی ہے آپ جہاں جانا چاہ رہے، تو میں نے سوچا لوکل ٹرین سے جاؤں گا تو شاید سستا پڑے گا۔ میں وہ کمپیئر کر رہا تھا، 150 روپے اور لوکل ٹرین 6-7 روپے لگیں گے، اس سے زیادہ کیا لگیں گے، میں موازنہ کر رہا تھا کہ پیسے کس میں زیادہ بچیں گے۔ لیکن بہرحال میں نے سوچا اب اسٹیشن تک جانے کے لیے تو ضرورت ہے ایک رکشے کی۔ میں ایک رکشہ اسٹینڈ پہ گیا، ایک رکشہ والا تھا، میں نے اسے پوچھا کہ یہاں سے مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، وہاں سے لوکل سے کہیں جانا تو کتنے پیسے لیں گے؟ میں بولا احتیاطاً پوچھ لیں، تو پتا چلا اس وہاں 100 لگ رہے تھے، وہاں سے 5 روپے لگ رہے۔ میں نے کہا کتنے لائیں گے؟ تو کہا آپ کو جانا کیا، اگر آپ مجھے بول دے رات کا وقت ہے تو جلدی پہنچ جائیں گے آپ، تو میں کہیں بھی چھوڑ دوں گا اور جتنا ہوں گا اتنا ہی دام لوں گا، زیادہ ہی لوں گا۔ میں نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا، تو کہا فلاں جگہ جانے کے لیے آپ ریلوے اسٹیشن کیوں جا رہے؟ ریلوے اسٹیشن جانے تک آپ کو جتنا پیسہ لیں گے اتنے میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں صبح آیا تو 150 روپے لگے مجھے۔ ارے کہا نہیں نہیں کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا، بیٹھیے آپ میرے ساتھ، میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے مجھے بٹھایا اور جب پہنچایا تو 15 روپے میرا کام ہو گیا، 10 ظاہر سے 90% مجھے کم پیسے لگے اس سے۔ تو راستے میں جب میں جا رہا تھا میں نے اسے پوچھا کہ میں تم سے ملا تو رات کا وقت تھا, ایکسٹرا اسٹینڈ پہ تم اکیلے کھڑے ہوئے تھے, تم کو یہ اندازہ تھا چونکہ میں دوسرے اسٹیٹ میں تھا, تم کو اندازہ بھی تھا میری زبان سے تم اندازہ لگا چکے تھے کہ میں جو ہے یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہوں, پھر تم نے مجھے دھوکہ کیوں نہیں دیا؟ میں ایسے ہی پوچھا اسے ایک سوال, تم نے میرے کو دھوکہ کیوں نہیں دیا؟ جیسا صبح میرے کو دھوکہ مل چکا تھا, اگر تم 150 کے بدلے 100 بھی بولتے تو میں خوشی سے دیتا, اس لیے کہ مجھے لگتا تھا بہت سستے میں چھوٹے, 50 بجتے رات کے وقت اور میٹر بڑھ جاتا ہے تو مجھے تو خوشی ہوتی, پھر تم نے مجھے دھوکہ کیوں نہیں دیا جبکہ تم جانتے تھے کہ میں, اس نے کہا ایک بات بتاتا ہوں بولے میں آپ, میں پہلے ایسے ہی کرتا تھا بولے, ایسے دھوکے دیتا تھا, میں لوگوں کو بٹھاتا تھا اور خوب لمبا لمبا گھماتا تھا لے جا کے چھوڑ جاتا, پھر مطلب پھر تو میں نے ایک اپنی زندگی میں آزمایا کہ میں کبھی ترقی نہیں پا سکا, مطلب میں ہمیشہ معاملہ کتنا بھی کماتا پھر جہاں کما رہتا, میرے گھر میں بیماریاں ہمیشہ رہتی, مطلب میں کبھی صحت مند نہیں رہتا, نہ میں نہ میرے بیوی بچے, اور اگر بہت کما بھی لیتا تو اچانک گاڑی کچھ ایسا مینٹیننس نکالتی کہ میرا پورا معاملہ غرق ہو جاتا اور میں پورا لٹ جاتا. میں نے کئی زمانے تک یہ آزمایا, پھر میں نے سوچا کہ اب پالیسی چینج کرنا چاہیے. دیکھیے اس نے تجربات سے سیکھا زندگی کی, اور میں نے سوچا کہ شاید میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں تو ایشور اللہ جو ہے میرے کو نقصان دیتا ہے, تو اب میں دھوکہ دینا بند کر دوں گا. تو میں نے ایک دن ٹھانا اور سوچا کہ اب میں دھوکہ نہیں دوں گا, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ دھوکے کے بغیر میں کبا بھی نہیں سکتا ہوں, لیکن پھر میں نے ٹھان لیا نہیں اب دھوکہ نہیں دینے کا ہے, اب اپن چاہے کچھ بھی ہو, کم ملیں گا نہیں ملیں گا دھوکہ نہیں دیں. تو جب سے میری تجارت بھی زیادہ چلتی ہے میں دماغی فکروں سے بچاؤں, اس لیے کہ میرے کو جھک جھک نہیں کرنا پڑتی لوگوں کے ساتھ, کسٹمر آیا اتنا ہی لیتا ہوں جتنا ہوتا ہے بس, اس سے روپیہ ایک اوپر کوئی دیا بھی تو میں اب نہیں لیتا ہوں, جھک جھک بھی میری کم ہوتی. دوسرا پھر میں نے غور کیا میرے بچے کم بیمار ہونے لگے, میری تجارت میں برکت ہو گئی, میری گاڑی خراب بہت کم ہونے لگی, پہلے ریگولر ہوتی تھی اب بہت کم ہوتی ہے, اب مینٹیننس انجن, حالانکہ میں وہی گاڑی چلا رہا ہوں جو کئی بار خراب پہلے ہو چکی ماضی میں, اب نہیں ہوتی. تو ایسے کئی چیزیں میں نے آزمایا, تو میں نے اب سوچ لیا ہوں, طے کر چکا ہوں کہ اب میں دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو بھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں دھوکے کے ایسے نقصانات ہیں, اسے غیر مسلم کے تجربے سے لے لیجیے, آپ کے گھر میں بیماریاں ہوں گی, ایسے کام آپ ایسے خرچے نکلیں گے جو خرچے آپ نے تصور بھی نہیں کیے, اس لیے کہ آپ دھوکے سے کماتے ہیں. ایسی مصیبتوں میں ایسے پریشانیوں میں آپ کو اللہ ملوث کر دے گا جس کے اندر کبھی اوپر نہیں آ سکتے آپ, اس لیے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. دھوکہ بہت سنگین جرم ہے, یہ دنیا میں جو ہے جس کو کہیں گے افراد کو اور اقوام کو ڈبا دیتا ہے. یاد رکھیے جو قومیں دھوکہ دیتی ہے کبھی اوپر نہیں آتی ہے, وہ معروف ہوتی ہے اپنے دھوکوں کے اندر, لوگ ان سے جو احتیاط کرتے ہیں ان کی چال بازیوں سے بچتے ہیں, یاد رکھیے, اور صرف ان کو استعمال کے پورتا استعمال کرتے ہیں. معلوم آپ کو یہ پوری تاریخ دیکھ لیجیے, لیکن جو سچے ہوتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں لوگ مشہور ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی بہت سی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. یاد رکھیے تو دھوکہ دینے کی میں کہتا ہوں دنیاوی ان گنت نقصانات ہیں جو میں گنا نہیں سکتا ہوں, آپ صرف سمجھ جائیے. تو جس نے بھی دھوکے سے اپنی تجارت کو نکال کر سچ پہ ڈالا ہو وہ جانتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے. اگر آپ دھوکے سے 10 کماتے تھے, بغیر دھوکے کے 1 کمائیں گے, الحمدللہ وہ اتنا اطمینان بخش ہوں گا, اتنا فائدہ مند ہوں گا, اتنا برکت والا ہوں گا, اتنا نفع دیں گا جو وہ 10 بھی نہیں دے پاتے ہیں. یاد رکھیے میں نے ایک جگہ دیکھا, ایک مرتبہ میں گیا تھا, ایک صاحب جو بھوسا بیچتے تھے, بھوسا وہ ایک اسپیشل بھوسا جو جانور کھاتے ہیں, بھٹے ہوتے ہیں نا, بھٹے کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے جب دانے نکل جاتے ہیں کمپنی میں اس کے اندر کا حصہ ملتا ہے, وہ لاتے تھے اور اس کا بھوسا بناتے تھے, مشین میں کٹ کرتے اور اس کو سیل کرتے تھے. تو میں نے دیکھا ایک صاحب جو تھے, اور کئی لوگ وہ بھوسے کا کام کرتے تھے, اور سب کیا کرتے تھے, میں نے دیکھا مغرب کے بعد جو ہے پانی کا ٹینکر آتا تھا, مجھے نہیں معلوم کیوں آتا, وہ بھوسے پانی, کیوں بھوسا بہت تعداد میں ہوتا تھا, کہیں کئی ٹرک ٹنوں میں آتا تھا, تو اسے پانی ایک ٹینکر پانی ڈال دیتے, کچھ نہیں ہوتا تھا, محسوس بھی نہیں ہوتا, بھوسا چوس لیتا تھا. لیکن جب صبح وزن کرتے تھے کاٹے میں, تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹینکر میں 12,000 لیٹر پانی مارتے تھے اس پہ, تو ظاہر سی بات ہے 12,000 کا 10,000 کلو وزن تو بڑھتا ہی ہوگا, بہت کسی تعداد میں رہتا تھا, اوپر کھڑ رہے کہ اس میں پانی ڈالتے تھے, سب مل کر کرنا. تو میں نے کہا, مجھے لگا شاید اس کو اچھا رکھنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں, تو کسی نے بتایا اچھا رکھنے کے لیے نہیں کرتے, وزن میں زیادہ بھرنا بول کر کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو کھلا دھوکا ہے, سمجھ میں تو آتا ہوں گا, کہاں سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن سبھی کرتے, اب منڈی میں سبھی کرتے تو بہت مشکل ہوتا بول. میں نے کہا کوئی تو ہوں گا جو ایمانداری سے کرتا ہے اس, کہا نہیں نہیں. پھر ایک صاحب سے ملاقات ہو جو ایمانداری سے کرتے تھے, وہ بھوسا لاتے تھے, جو ہی ان کا ٹرک آتا تھا خالی اس کو چیک کرتے تھے آگے بڑھا دیتے تھے. تو میں نے کہا اس نے کیسا چلا تھا پھر تجارت, تجارت سبھی چلا, ان نے کیسا چلا تھا پھر, اس کو نہیں نقصان ہوتا, اس کی تجارت نہیں ڈوب رہی, اس کو بیوی بچے نہیں بےچارے کو, یہ گھاٹے میں چلاتا ہوں گا. کہا نہیں یہ تو سب سے زیادہ کمانے والا تاجر ہے اس علاقے کا. تو میں نے کہا پھر یہ کیسے کما رہا؟ تو کہا یہ سب لوگوں نے جب دھوکہ دینا چالو کیا, یا اکیلا ہی دھوکہ نہیں دیتا تھا, تو اب جو لوگوں کو پیور بھوسا چاہیے کمپنی ایسی کے پاس آ کر لیتی ہے, تو یہ اب بڑے بڑے کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیتا ہے, چھوٹا موٹا بزنس کرتا بھی نہیں. تو آپ دیکھ رہے اللہ نے اس کو اس دھوکہ نہیں دینے کی وجہ سے ایسی برکت دی کہ وہ ٹنا ٹن مطلب ٹنوں میں مال جو ہے کمپنیوں کو سپلائی کر رہا ہے, چلر اس میں اور دھوکے میں, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا دھوکے سے, اپنی نفس کو دور کر لیا اس دھوکے سے. اور امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, ان کے دور کے بہت سارے واقعات اس لیے آتے ہیں کہ ان کے عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بہت مختصر 2.5 سال تھا, اور اس میں بھی اتنی جنگیں آپ نے لڑی چونکہ مرتد لوگ کثیر ہو گئے تھے کہ موقع نہیں ملا آپ کو کہ یہ سب سسٹم بنائے, ایک پورا جو ہے ایک نظم بنائے. لیکن عمر ابن خطاب نے 10 سال خلافت کی تو ایک نظم بنا ہوا تھا, تو اس نظم میں بہت عمدہ عمدہ واقعات نکلتے اور ملتے ہیں کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ میں پانی ملانا بزنس ہے, بزنس ہے نا ہمارے لیے, اس کے بغیر تھوڑی بزنس ہوتا ہے دودھ کا. یہ دھوکہ ہے, یاد رکھیے, دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے یہ سراسر. تو امیر المومنین نے یہ جو ہے فرمان جاری کیا کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے, یہ دھوکہ ہے. ٹھیک, تو پتا چلا دودھ میں پانی ملانا بھی دھوکہ ہے, پیٹرول کے اندر گیس تیل ملانا بھی دھوکہ ہے, اگر بیچتے کسی کو یہ کر کے بڑھا کر, دھوکہ ہے. چیزوں کو آپ بدل رہے ہیں, ہلکے چیزوں کے نا, مہنگی چیزوں میں ہلکی چیزیں ڈال کر اس کو بڑھا دینا دھوکہ ہے. آپ نے سیب کی پیٹی لائے 1500 کی, بڑی پیٹی آتی 10 کلو کی, اس میں 2 کلو سیب جو ہے سستے والے ڈال دیتے ہیں لوگ, کرتے سیب کا جو بزنس کرتے ہیں, تو وہی 1500 کی پیٹی کتنی میں ہو جاتی ہے, ان کو 1000 روپے میں پڑتی ہے اور بکتی 1500 میں ہی, دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ ہے, یاد رکھیے, آپ اس کو معمولی سمجھ رہے نا, دھوکہ ہے. لیکن اس دھوکے سے بچنے کے فائدے بھی ہوتے ہیں, مانو انہیں کے دور کا ایک واقعہ سنا ہوتا ہے اسی دودھ سے تعلق رکھنے والا. یہاں امیر المومنین نے فرمان جاری کیا دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے, لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں جو ہے گشت پر تھے, تھک کر ایک دیوار سے بیٹھے, تو اندر سے آواز آئی, بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا. تو اس بیٹی نے کہا, ارے کیا آپ کو پتا نہیں امیر المومنین نے فرمان جاری کر دیا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے, دھوکہ ہے. تو کہا, یہاں تیرا امیر المومنین کہاں دیکھ رہا تجھے, حالانکہ اتفاق سے عمر ابن خطاب وہیں بیٹھے پیچھے سن رہے. کہا, تیرا امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو کہا, امیر المومنین نہیں دیکھ رہا اماں, یہ تو صحیح ہے, امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, امیر المومنین نے کیا دل سے فرمان جاری کیا, یہ اللہ کا حکم ہے کہ حرام ہے دھوکہ دینا, تو ظاہر سی بات ہے دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے. تو کہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. کہا, جانے ٹھیک, تیری مرضی, نہیں کرنا ہے مت کر. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً گھر گئے, گھر جا کر جو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا, تم میں سے کون جو ہے نکاح کی حاجت محسوس کرتا, نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر جو ان کے بڑے بیٹے تھے, کہا, مجھے والد میرے کو ضرورت نہیں, اس لیے میرے پاس جو ہے ایک سے زیادہ ویسی بیویاں ہیں اور مجھے ابھی ضرورت نہیں. دوسرے نے بھی کہا. تیسرا بیٹا جو عاصم تھا, اس نے کہا, اگر آپ چاہیں تو میرا نکاح کرا دیں. تو کہا, ایک لڑکی ہے جس کے تعلق سے جو ہے میں نے یہ سنا ہے کہ جب میں موجود نہیں تھا لیکن اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے, اس کا تخوہ دیکھو, اور امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے, دینداری مہر ہونا چاہیے نکاح میں. تو فوراً جو ہے کہا اپنی بیوی سے کہ جا کر دیکھو, اگر وہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہوگی تو اس عاصم سے اس کا جو نکاح کر دو. ان کی بیوی جو ہے فوراً پہنچی اس گھر, جا کر دریافت کیا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں, تو کہاں ہے لڑکی؟ کہا, کیا معاملہ ہے؟ تو کہا, وہ جو ہے طلاق شدہ ہے, اس کا نکاح ہوا تھا لیکن اس کی طلاق ہو چکی ہے وہ گھر پہ. تو کہا کہ آپ نکاح کے لیے اس کے ارادہ رکھتے؟ تو کہاں ارادہ رکھتے ہیں, تو پھر میرا لڑکا جو عاصم امیر المومنین کا بیٹا نکاح کے لیے تیار ہے. اور اس لڑکی سے عاصم جو امیر المومنین ان کے جو بیٹے جو عاصم سے جو اس لڑکی کا نکاح ہوا, اور اس لڑکی سے ایک لڑکی ان کو پیدا ہوئی, اور اس لڑکی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو کہ خلیفہ جو ہے راشدین کے اندر کچھ علماء ان کو بھی گنتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز یہ وہ خلیفہ تھے جن کا دور خلافت اور عمر ابن خطاب کا دور خلافت بالکل ہوبہو تھا, ایک جیسا, بالکل ویسی خلافت کی آپ نے جیسی خلافت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے. تو یہ اولاد بھی اس لڑکی کی نواس سمجھو, عمر ابن خطاب کی نواسی کا یہ جو ہے لڑکا تھا عمر بن عبدالعزیز, اندازہ لگائیے. تو یہ اثرات ہوتے ہیں. تو دھوکہ نہیں دیا, دیکھیے اس کا نکاح امیر المومنین کے بیٹے سے ہوا, اس کے نتیجے میں اللہ نے چونکہ ان کا نکاح جو ہے تقوی کی بنیاد پہ ہوا تھا, ایسی نسلوں میں اولاد دی جو اتنا بڑا نام, جو امیر المومنین عمر ابن خطاب کے بعد اگر کسی کا نام یہ چاروں خلیفہ کے بعد لیا جاتا ہے, خلفاء راشدین میں اگر کسی پانچویں کو شامل کیا جا سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے. حالانکہ دور خلافت صرف 2 سال رہا آپ کا بھی, بہرحال اور بہت بڑے کارنامے آپ نے اس 2 سال میں انجام دی. تو یہ اثرات ہوتے ہی یاد رکھیے دھوکہ نہیں دینے کی, اور دھوکہ دینے والوں کا حال آپ دیکھ رہے, زمانے دراز سے دھوکہ دے رہے اور زمانے دراز تک دھوکہ دیتے مر جاتے ہیں, نہ اولاد میں ترقی, نہ مال میں ترقی, نہ تجارت میں ترقی. ہو سکتا تجارت 2 سے 3 دکانیں ہو گئی ہو, لیکن تجارت میں ترقی سے مراد ذہنی سکون بھی تو ہوتا ہے, گھر کا ڈیولپمنٹ بھی تو ہوتا ہے, سب برباد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ظاہری ہو سکتا ہے چیزیں لگے, تو دھوکہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہے, دھوکا آخرت میں بھی نقصان دے گا. دھوکا دینے کے دنیا میں اتنے نقصانات ہیں کہ لوگ بیان کر رہے ہیں, غیر مسلم ایک عام رکشے والا بیان کر رہا ہے مجھ سے کہ دھوکا دینے کے نقصان ہے, نہیں دینا چاہیے. دھوکا نہیں دینے سے آپ کی تجارت چلتی, یہ مت سوچیے کہ ڈوب جائیں گی, بچوں کے نکاح نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. دھوکا مت دیجیے. آپ دھوکے کو چھوڑ کے تو دیکھیے, جب آپ دھوکا چھوڑ دیں گے ایسے ان گنت فائدے آپ کو نظر آئیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور دھوکا دینے سے ایسے ان گنت نقصانات ہوں گے جو ظاہر تو نہیں دکھ رہے لیکن باطنی طور سے انسانوں کھائے چلے جاتے اور برباد کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مومن دھوکا نہیں دیتا, دھوکا دینا اس کی خصلت نہیں ہے, وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے اور لوگوں جھوٹ نہیں بولتا, یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کا شیوا ہے. میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو دھوکے بازی اور اس دھوکے جیسے برے اور خبی اور بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرمائے. جو کچھ دھوکے اگر ہم نے اللہ دیے ہوں گے زندگی میں تو ہمیں اس تعلق سے معاف کرے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.